Dobrodošli in dobrodošli. Imate ta privilegij, da ste prisotni že na prvi današnji kritični debati, ki jo odvaja branje Maja Milošević. Maja, beseda je tvoja. Prosim, preberite. Higiena. Dolga noč, kratek lepotni poseg. Odvisen sem od provokacije. Čutiš adrenalin? Masa nabildanih tipov, nadpoprečnih žensk. Pozdravljenih invalidov, superherojev. Igrati moram žrtev, ko vse postane preveč destilirano. Na karnevalu je pomembna prisotnost. Kljukica, ki jo narišeš, ko vsi gledajo v papir. Obkrožim demokracijo in se usedem v kot. Odr zavzamejo populisti. Mika me, da bi skočil gor. Nisem dosegel vrha. Sem reakcija, ki je ostala pod kupom velikih besed. Jutro. Odraščala sem v vojašnici, v možganih perfekcionista. Nič nežnih rok, namesto postje, LSD. Stisnili so pauzo, da smo nehale plesati. Jaz pa razmišljam, kako ne obrnem rit, da se bom zbudila. Se s pisanjem bolj intenzivno je leta 2013 objavila v različnih literarnih revijah kot Apokalipse dialogov mentorja, na spletnih portalih ter nastopa na literarnih večerih in festivalih kot je platforma za literaturo, zvočenje, performance in vizualno umetnost Dno, festival Dno, živa književnost, mlade rime. Leta 2014 je bila finalistka mentorjevega natečaja za mlado literaturo Učka, lani pa je izdala prvenec Odr za gluhe, ki je šel pri Centru za slovensko književnost. Z njim je bila nominirana tudi za Jenkovo nagrado. Za Pramberjevo obravnavo je Majino zbirko, je Majin prvenec, izbral Domen. Domen, zakaj? Ja, in to je še en prvenec, ki članskega leta, ki nekako večplastno zajema sodobni čas, v katerem smo. V zbirki gre za preseganje mej, etiket, okvirjev, ki se postavljajo na vsakem koraku in ki vodijo v takšno ali drugačno indoktrinacijo posameznika na neki širši in ožji ravni, pač pod vprašaj postavlja družbo in njen ustroj, razgalja kapitalistične puhlice o popolnem posamezniku, obsedenem s pravili, regulacijami, mejami, pač predvsem mejami v glavah, in ki pač predstavlja nekako orodje družbe in skozi pač to neko indoktrinacijo pač postane njen nosilec in hkrati ujetnik služen. Hvala. Zelo močno je pač prisotna tudi tema iskanja lastne identitete, nihanja, iskanja ravnotežja, lovljenja in preseganja etiket telesa, bolezni, spopadi s procesi obsesivne normalizacije, ki prihaja od zunaj in katere je subjekt pač podvržen zaradi lastne odklonskosti in pač kjer se pač bori za življenje in pač, pač preživetje sebe, pač mislim samega sebe, kot pač posameznika, pač posameznice. Se pravi, gre za pač tudi tle za neko osebno osvobajanje skozi pač poezijo. Pač posebnost pri majni pač pisavi je tudi mnogoterost pesniških pesov. V zbirki predstavljajo ravno to nekako pač kompleksno plat dojemanja človeka kot nekaj več od zgolj enoznačne družbene sprogramiranosti, identitet je več, zato sta v zbirki prisotna ženska in moška glasova in njuna različna psihofizična stanja. Subjekta, ki tvorita pač nekako v celoti nekakšen dialog v pač različnih delih knjige. Pač ta dialoškost je tudi prisotna tudi na nekih drugih ravneh. In sicer subjekt nekako pač komunicira tudi z nekaterimi, pač bi rekli, temu pač mogoč vzorniki, ki ga nekako spremljajo na tej poti. In sicer omenim Srečka Kosovjela in pač Braneta Bitenca. Pač pomembni so tudi citati na začetku pač posameznih ciklov. O tem bo pač mogoče Maja kaj več povedala. In seveda to neko stalno mešanje, mislim, dveh pač principov, ki sta za pesnico pač važna, in sicer pač literatura in glasba. Se pravi, pač beseda in zvok, pač ki predstavljata nekako temeljni točki reference za subjekt in tudi pač ključni izrazni sredstvi. In seveda tukaj ne moremo pač mimo punka, ne? ki je tudi nekako pač, pač popraševan v tem smislu včeraj danes, se pravi, pač punk še vedno danes obstaja, a v drugačni obliki, in sicer v pač podzemlju, sicer trdnim jedom pač podpornikov, ampak pač brez širše mase. In pač ne vem, te se preveč mudi, ne vem, kako nakupovalni center, rajš kot nekak koncert ali pa nekako branje. Zato je tudi pač postavila vprašanja, pač kaj je pač pravzaprav alternativa danes v pač primerjavi z včerajšnjim, se pravi, recimo, če se tudi na punk naslonimo, pač punk in new wave iz 70-ih, 80-ih pač pri nas in nekako ja, pač postavi pod vprašaj to neko pač neperspektivnost recimo današnjih časov tudi pač prek tega. In ja, z vsem tem se seveda tudi pač rušilo, ne, pač meje zasebnosti, javnosti. In tako, zaradi vsega tega se mi zdi pač ta zbirka zelo tako pač progresivna izdaja, ki temelji tudi na močni osebni izkušnji, tako da se mi zdi, no, zato sem jo zbral tudi. Mogoče, če se ja. Sam ostava za trenutek, ritem pa, ja. Ritem pa v bistvu besedje, ki ga pesnica uporablja, kako se v dialogu z temi vsebinskimi podatki, ki si jih izpostavljal? V kjer smislu? Če je pač pomembno, če je pač to pomembno tudi vidik. Če je pomemben vidik? Je. Ja, je. Mislim, na kakšen način? Je pomembno, ker pač recimo vse skozi recimo pač to neko dialoškost, ki jo avtorica pač izpostavlja, ne? Recimo na ravni subjekt, pa recimo, ne vem, Srečko Kosovjel, pač recimo, ne? Se pač nekako vzpostavi ta neka pač dinamika, nek pač pogovor, ne? Pač tudi glede tega, mislim, osvešča se nekako sedanji čas, mislim, nek pač pretekli čas, skozi nek sedanji čas, recimo pač konkretno s Kosovjelom, ne, v tem pač prvem delu, pač kjer nastopi, mislim, pač ti kot balavc, kar to bereš, ne, se ti zdi, da je pač nekak časi, mislim, pač to, kar je pač Kosov je takrat razlagal, ne, mislim, kar je on, začemo je stav, ki je tudi stav v neki funkciji, pač recimo tega nekakega pač dekonstruiranja pač tiste realnosti, ne, pač tiste klime, recimo takrat, v tistih časih, da potem pač vidiš dejansko pač vzporednice tudi, ne, pač prek tega, ne, in se tudi potem to pač nekako skozi ritem, ne, se pač nekako to zelo organsko spoji in pač dejansko, pač jaz sem imel tako občutek, da je potem nastane tudi pač ta neka literarna navezava, mislim, to pač postane en subjekt zase, ne. Mogoče sem ciljala bolj na neko navezavo, če delamo sporednice, zdi se mi, da poleg mogoče Andreje Štepec, da je to neka zvočno performativno v tem smislu. Bolj besedno. Besedno in ritmično in zvočno, ja. Da je pač to en pomemben vidik zbirke, ki ja, ja. Pa me mogoče zanima, sam če bi to probali razviti. Ja, mislim, vse. Ali pa tudi v povezavi s punkom, ali pa, ne? Ja, mislim, recimo... Mislim, to ni milo zvočna, počasna. Ne, ne, ni milo zvočna, počasna. Je zelo ostra in udarna, no, tudi pač poezija, seveda. Tudi v pač ritmičnem smislu, ne. In pač nekako tudi pač razdobljena pač na momente, pač na momente zelo zelo enotna, ne? Mislim, imaš tudi tle pač različne tipe pesmi, ne? In so pa to cikli, ne? In je treba to pač poudariti, da so to pač nekako cikli, ki se pač povezujejo, ne, če smo včeraj imeli to vprašanje po Resodu tudi, ne, zdaj, kako je tle, ali pač eno pesem samo zase in potem se nadaljuje naprej, ne, pač je tudi pri Maji definitivno ta pač povezanost znotraj teh delov, recimo, zelo ključna in se mi zdi, da tle, če nekaj spustiš, recimo, se ti mislim, zgubiš en košček, recimo, celote. Ok, dobro. Ja. Hvala za enkrat, Domen. Barbara, bi mogoče ti nadaljevala? Ja, jaz imam to zbirko pač zelo rada. Je pa res, da sem avtorico že pred leti z začetkom, no, srečala. Na eni delavnici pri JSKD-ju in čestitam, kako je to pesem, pač ne vem, kako se reče, ali obrusla, ali skrajšala, zgostila, fokusirala, da je res ritmično in pomensko črčak, res reže, ko je punk komad. Sicer pa berem to pesem, to zbirko drugače, sicer spet kot knjigo. Ker če jo berem kot knjigo, mi je tudi ta sprememba spola na začetku četrtega razdelka, s čim se de, mi da eno dodatno informacijo. In sicer upiranje zoper ukalupljanje v ženskost. To ima tudi reflektirano na več mestih, recimo, stopiti v ženskost v velikih odmerkih, recimo, bolj kasneje. Ali pa maternica je, ne vem, kakšna garsonjera, in tako. Ali pa tvoj spol, naše sanje, tvoje telo, naše meje, točno. Tvoj spol, naše meje, tvoje telo, naše poslanstvo, himna domovine. In je ta uporaba moškega spola viden tako kot eno vrsto upora zoper ja, ta patriarhalni svet ali pa sploh zoper določanja, kaj je to ženskost in tudi zoper to, da rojevaš kot naše poslanstvo, himna domovine, ne, se pravi za domovino in vse to. To je samo ena od vrste različnih uporov Jaz tukaj zdaj razmišljam o tej razliki odpora in upora, o kateri smo že govorili predčirišnjim ali včeraj. In jaz sem sama pri sebi te dve razliki mečkam drugač. Se strinjam, da je upor mogoče akcija usmerjena na zven, odpor je pa neke vrste notranja sabotaža, skratka v tem smislu, ampak je tudi na zven, ne? Se pravi, ne delaš to, kar pričakuje od tebe. Ne? Ali pa zakaj misliš, da pričakuje od tebe, ali pa kakorkoli. In držati to, da kljub temu, ja, kar tako rekla, če je doma preomenil Lidl oziroma nakupovalna središča, da pač ne hodeš tja, mislim, enostavno, in da hodeš na koncerte od panka, mislim, če so trije tam. Tako, v tem smislu si jaz predstavljam tudi odpor, ne, se ni treba prav na ulice. Tisto, kar je, mislim, se, če pogledaš malo to mrežo referenc, ki jo zelo obilno se mi zdi navaja besedilo, imaš od Dead Kennedys, Babačiče, ki je pač punk, Kosovela, ki je punk bil zmeri, Adrian Rich in tako naprej in tako nazaj, skratka, so te, je ta mreža pravzaprav jasna in tisto, kar lahko pač občudujem pri tem in tudi pri, zdaj sem zvedela, da je 30 let, ne, te mladosti je, da je v tem, skratka, da ima, jaz tako berem, trdno jedro. Ne. Te izjave, kako se počutim znotraj pesmi, je ta fokusacija, ne. Ni razpršenost, ampak je strnjenje. In doskrat, pride prav do takih sentenc, ki bi lahko jih prav na steno napisal, recimo, preden vem, utrpnem, me recimo ta ful všeč, ali pa imam premoč, nisem samo na eni strani. Tam je tako ful in se mi zdi, da tudi ful pove, mislim, veliko pove o odliki te poezije. Ne. Čeprav je tako udarna in fokusirana in zjedrena, ne pozabim na to, ko si ti imenoval, pač več glasna sem, ampak pravzaprav te različne perspektive se zaveda, s čim se srečuje, zelo jasno. In te stvari tudi zelo jasno poimenuje. Tako da imaš tle celo kopico od dovoljenja za avtogresijo je pridobljeno z rojstvom, recimo tlele, do takih vzgajali so na alkoholiki, avtomehaniki, zlorabljeni otroci, feministke, kelnerji, policaji, zdravnice, igralke z dobrim in slabim tekstom, antifa, reklame, glavni dilerji, Metelkove, neuravnoteženi govori, pravljice in tako naprej. Mislim, tako da je en tak. Pri 15-ih sem požrl vse znanje, pri 25-ih ugotovil, da je vse pokvarjeno. In tako, ko fukal sem mamo in oldi, pa se razstrelil. Je ta, želja, mislim želja, nemogočost, nemogočost obstajanja, ampak kljub temu obstaja in je kljub temu ful vitalistična, to mi je tudi zanimivo, da je ta agresija, ki je usmerjena na zun in na znotar, v sebe je ta dovoljenje za avtogresijo, razrezati se in tako naprej, vendarle omogoča, in to po moje zaradi precej preciznega, kako ne rečem, določanja seizmografskega občutka za svet in za sebe, da ne rani vitalističnih točk, ampak da gre preko vseh teh paradoksov, ki so paradoksi, naprej in zaključi z zelo nenavadno oziroma ne, kljub temu, da je upor ni možen, se upira, no to hočem reči, upor je muha, ima prav eno. In zaključi s tem, zapiski so dogajani od zunaj, sebe ignoriram. V tem smislu, lirski subjekt mi je ves čas lagal, sebe sem površno dojela in tako naprej. Zaslišim aplavz, prislišim sebe, zaprta sem za kompromise. Tako, hočem reči, da nekatere stavke berem, pa ne v slabem smislu kot pozo, mislim, kot vlogo, ampak te vloge se zaveda, da igra vloge in s temi vlogami tudi operira. Tako da, kjer pristaja na nje in pristaja na nje, ve, zakaj in kako. Ne. Tako da, v tem smislu se mi je zdela fina, krasna in tudi, se pravim, v celoti, kako so te pet razdelkov, kako so znotraj teh pet razdelkov stopnjevani, pač posamezni pesmi ali pa cikli, se mi zdi, da je tako na mestu, da je zelo premišljeno. Predvsem pa ta spol in upor zoper to, ja, jaz sem lahko tudi, pač, uporabljam moško obliko, mislim, tako da ne, se to pač tudi poznamo drugo. Zelo za. Mlada kritika je dost, precizno se mi zdi izpostavila, da je to poezija, ne, čarljublato in tako naprej, to poezija, ki se bori proti estetiki lepega, hkrati pa vem, da se potem se malo, mislim, da predvsem Miha, vendarle v zvezi s to pozo, ne, ki jo tudi ti malo menjaš, mogoče preoprašala o odr za gluhe, da je pa vseeno ena poza ali pa ena glasnost, pri kateri se včasih vprašamo, ali se tudi mi na odru sploh še slišimo. A se mi na odru sploh še slišimo, kaj misliš s tem? Ne samo pač ta v nekem smislu očitati, ne, da se nas ne slišijo tisti, ne, ki naj bi nas slišali, ne, ampak da je v bistvu ta glasnost, ta intenzivnost taka, da sploh še mi. Ja, to je vprašanje, ki je tematizirano tle. Jaz mislim, da je. Da se večkrat, mislim, ja, tudi intima je problem. Če stopiš predaleč, če stopim preblizu, utihnem. V glavo tlačim medalje. Čas revolucije je zletanja, začetniška napaka. Tako, zelo lapidarno, ampak zelo jasno. Ja, to je, zelo jasno se je uvrstila v neko tradicijo, da reče panka. Ne. In pač vemo, kaj je punk. Zdaj, kako je izvoren punk bil tudi socialno umeščen, kaj je pač hotel narediti in kako je z odnosom do umetnosti oziroma do glasbe kot tega družbenega dejanja. Ne. In mislim, da ta knjiga ugotavlja, da punk ni možen. Ne. Mislim, ampak vsen pa ne izgubi, mogoče ne mogla govoriti o veri, ampak prav te nekaj telesnega, it's cause. Ja, kaj je ta alternativa, ne mislim alternativa v tem kulturnem smislu, ampak kaj je cilj, kaj je rešitev? Ne vem, če se sploh, tako kot tudi poezija, kaj je Kržan, recimo, ne mislim, ona prav ne odstiram komprim, ne dajem rešitev, ne. Mislim, poezija ni zato, da bi rešil, po moje ne, no, mislim, saj ne tako ti, no, kakšni komiteji pa kaj drugega, ampak, če ti že pomaga najti neko čistino ali pa nek prostor ali pa, ko ima Varja zelo lepo novi skupni jezik ali pa nov prostor ali pa skratka neko vznikanje, neko začenjanje, je to že veliko. In sicer to lahko narediš na en, bi rekla, tak nežen ali pa ne vem kakšen način, lahko pa na tak, da čistiš, no, za sabo. Jaz si to, pač, ne vem, zakaj, meni je to pač bliz, no, to tečer in to, ker ima občutek, da je to neke vrste čiščenje. Ne. In mislim, da je destrukcija v smislu, destrukcija samega, da je to pravzaprav dobra stvar, mislim, tako, ne. Ne. Te nastavki, kako z to dvojino, kako z intimnostjo, spolnostjo, drugimi, to je pač pokazan po moje na en tak način, ki je paradoksalen in zato zelo kompleksen in zato mu verjamem, mislim, tako bomo rekla, recimo. Ja, se mi zdi tudi zelo subtilno, kako uspejo par vezih prekajati z posameznika na par, na nas vse. Hvala, Barbara. Aljaž, še kaj dodal? Ja, mislim, jaz sem po mojem nekako poskušal to zaokrožiti, saj ne vem, če vam kaj mnogo zelo dodal. To se pravi, prvenc Maja Milošević me je prepričal za svojim prepletom glasbene in besedne umetnosti, intime in družbenosti, osebne izpovedi in kolektivizma, ter tem postavljanjem iskanja lastne poti oziroma človeškega osvobajanja znotraj omejitev in predsodkov. Kot smo že rekli in je bilo večkrat omenjeno, že z uvodnim citatom Vsi smo nedokončani ter izbiro citatov, ki nas spremljajo čez prehajanje celote skozi pet razdelkov, opozarja na angažiran pogled v svet in znotraj tega na to razdrobljenost živečih v njem. To se pravi, uvajajo nas tako osebnosti z področja poezije, smo že omenili Srečko Kosovela, Blaža Iršiča, Sapphire in drugi, kot glasbe. Vsi pa pripadajo tisti struji umetnosti, ki se aktivno ali pa se aktivno odziva na svet okoli sebe in opozarja na anomalije. Kar je bilo meni učinkovito je, da je Maja ob te uporabi medbesedilnih postopkov slednje učinkovito predelala in nadgradila v neko avtorsko govorico, kar je že vidno recimo v omenjenem prvem razdelku, kjer se spogleduje s Kosovelovo poetiko in nekako njegovo nekdanjo kritiko kapitalistične buržoazne družbe, kjer v bistvu svoj lirski subjekt oziroma lirske subjekte potopiva neko sodobno okolje zdravstvene institucije, kar opozarjajo že naslovi, nevrologija, prvo nadstropje, oddelek K, Center za rehabilitacijo, drugo nadstropje in tako dalje. Ker skozi njih prinaša učinkovito mešanco nekih notranjih intimnih prizorov človeka in pa zunanje družbene situacije. To se počne predvsem skozi slikanje izgube njunega ravnotežja. Izgubil sem mnoge, iskal sem jih, zares sem se trudil, pa nekaj nisem našel ravnotežja. Ta ravnotežje je eden najbolj pogostih motivov, ki se pojavlja tudi v nadaljevanjih zbirke. In v prvem razdelku poteka med nagovori subjekta v relaciji do drugega, pri čemer pa, kot smo že omenili, se temu dialogu v globini pesmi pridružuje večglasnost, tudi klic kolektivnemu. Lirski subjekti, ki nas spremljajo skozi te različne oddelke bolnišničnih prostorov, so dramaturško zelo dobro spleteni okoli teh bolezenskih stanj, postopne rehabilitacije in morebitnega ozdravljanja. Pričemer pa ne, v bistvu ta ozdravljanje v stiku z zunanjim realnim svetom ostaja negotovo oziroma ironizirano. Nazaj, naprej se pridružiti grupi ozdravljenih, norci ti rečem, se razvrščajo. Podobno kot Kosovel nekdaj, v izpostavitvi te krize evropskega človeka tudi Maja Milošević subjekte naslika kot ohromljene, bolne in nemočne in hkrati z tem subjektom slika neko kolektivno podobo sodobnega individuma, pri čemer pa se tudi navezuje na anomalije sodobnosti, ki bodi si polnijo tudi v ta odrinjenost poezije umetnosti iz današnje družbe, stiske njenih ustvarjalcev in ustvarjalk, kot tudi širša družbena politična svetovna situacija, recimo hrepenimo po premiku, ne nujno po napredku. To je vidno tudi v nadaljevanju, kjer se v bistvu kasneje večjem zamahu pridruži glasba in se iz tega obrobnega položaja poezije pesnika premaknemo k medbesedilnim referencam Esada Babičiča, Braneta Bitenca, glavnih imene koč udarnega vala, slovenskega vala, ki označuje že metaforično to marginalno alternativno pozicijo nasprotovanja vsakdanjemu. V pesmih drugega in tretjega cikla opazimo to preobraševanje možnosti upora v današnjem svetu. Kako spretno zaplavati, uprizoriti rušenje rešetk, dogem in neresnic, ki ob menjavah subjektov iz ideološke napetosti prehaja v polifonost ter potuje skozi dve različni časovni osi. Od preteklih navezav na tradicijo panka do sodobnosti. In v sodobnosti je človek ostaja mehanični element, stroj z velikimi ušesisem. V ušesih je bomba, mej in pravil. Znotraj nekega širšega neoliberalnega zamejenega sistema in podoba sveta za gluhe, odra za gluhe, označuje njegov nemočen položaj. To imamo že v tem verzu. Mi smo jezni panksi, ki bi vam radi jebali mater, pa ne moremo, ker vas ni na naš koncert. Neka tragika družbene pasivnosti in otopelosti. Če tudi v teh menjavah med preteklostjo in sedanjostjo se opozarja na spremembe v prostoru in času, In sicer na izgubljen revolucionarni položaj v današnji odsotnosti življenjske perspektive, razdrobitve posameznikov apatične potrošnike enega in istega življenjskega ritma, pa se hkrati, in to je to, kar smo prej govorili, tudi opozarja na nujnost iskanja novih sredstev upora. To je recimo vidno tudi v že omenjenem citatu oziroma verzu, ki se navezuje na poetiko Blaža Iršiča, kar nekako priča v iskanju somišljenikov in vzpostavljanju tudi aktivne drže skozi nek kolektivizem. Skozi zbirko se potem iz svetovnega političnega zemljevida branci postopoma premikamo na bolj geografsko zameno krajino, ki korak za korakom vodi iz zunanjega sveta v človeško notranjost oziroma intimo, kar je predvsem osredotočeno okrog drugega dela zbirke. Ni naključje, da oziroma četrti in peti razdelek zaznamujeta citata Sefar in Audre Lorde, saj sta oba za voljo spola, rase, seksualnost in prepričan v nasprotju do večinske družbe jih povezuje ta pozicija marginalnosti, kar je tudi eden od glavnih prepoznavnih elementov pesniškega izrekanja, Maja Milošević. Sleden že z naslovi, kot smo omenili, s čijem sede pred jutrom, jutro pred rojstvom, rojstvo pred padcem, padec iz odra, nakaže na to časovno sosledje, na dobro premikanje tokratnega subjektovega izrekanja, ki spregovori iz intime ter iz moške pozicije. Izrekanja pristopi v žensko. Hkrati gre tukaj upozoriti, da ta izmenjava avtorici služi kot dodatno preopraševanje eksistence, same identitete, hkrati pa tudi binarne omejitve oziroma deljenja spolov. Tvoj, kot je že Barbara omenila, tvoj spol, naša meja in tako dalje. Ob izmenjavah ravnotežja smo na eni strani pri tem soočeni z intimno pozicijo. 50-50 si rekla v jeziku, v prisotnosti, v razgrajanju, tu se toplijo konflikti. Intimno pozicijo glasov, ki v svetu pravzaprav iščejo lasten, svoboden prostor, v katerem bi lahko šele nasprotovali tem omejitvam. Na drugi strani pa se ob tem eksistencialnem iskanju subjekta, subjektov premikamo vse od neke mikrodružbenih elementov, odraščala sem v vojašnici, v možganih perfekcionista, do makrodržavnih in institucionalnih sistemov, kjer ljudje ostajamo prosto omejeni. Tukaj potem se vidi celoten diapazon, pač kako retrospektivno izpostavlja izkušnje pri odraščanju, prve stike z družbenimi tabuji v neki postopni izgradnji človeka, ki mora ustrajati v svoji marginalni poziciji nasproti večinski družbi, saj le takšen zmožen razgledati njene konstrukte in omejitve. S tem preslikavanjem okolja iz družbenega intimo in nazaj se drugi del retrospektivno zelo dobro navezuje tudi na prvi del. In pri tem vzpostavi to množico subjektov, ki jim je skupen boj proti za drugačnost in proti sistemu. To še dodatno bo pričal te premišljene dramaturški zasnovi, ki presega prisiljene polja normativnosti, tako z udarnim jezikom kot vsebino. In tudi, če potem čisto na koncu, in s tem tudi zaključil, tudi v tej poslednji pesmi občutek imam, da razpadam, prav tako maskara in buržoazna revolucija, osebe sem površno dojela, lirski subjekt mi je ves čas lagal in tudi v zadnjem citatu, zapiski so dogajanje od zunaj, sebe ignoriram. To sklene to celoto in v duhu neke te sodobnosti tudi neko trpko ugotovitu, da svet vse bolj tone v svoji naglušnosti. Še vedno pa do konca ostraja v tej brezkompromisni drži, zaprta sem za kompromise, kjer se ob izpostavljanju teh izločenih posameznikov ter posameznic na nekem odru življenja družbi ves čas nastavlja ogledalo ter hkrati, in tukaj ta vitalizem izpostavlja nujnost po njenem razgaljanju in iskanju drugačnih svobodnih poti proti nasproti vladajočemu svetu. Hvala tudi tebi, Aljaž. Jaz sem hvaležna, da mogoče predvsem tebi, Barbara, za neko novo perspektivo. Jaz moram reči, da sem imela spolom v tej zbirki, ko bi super nekaj težav, pa ne zato, ker ne bi opazila, kako cikle uvajaš in tako naprej. Hvala za to alternativo, ne, boja proti recimo neki ženski, temu, kar je družbeno, ja, ženski spol. Sam vsem se mi je zdel, da še nismo tam. Mogoče sem se tako počutila, da je še vedno pomembno pravzaprav pri taki zbirki, pa še toliko bolj, ne, pisati tudi ali pa pač z izrecno poimenovanje ženske pozicije. Sploh zato, ker me, mislim, da si tudi prej, ker si začela brati, da si rekla bom eno iz moškega dela, moški del knjige, ženske del knjige, zato ker se v bistvu me še vedno uvaja v to, da je pač potem ta moška pozicija tista, ki je univerzalna. Ne? Da je, tako sem jaz, tukaj je bil moj boj. Kako si ti to postavljala? Zdaj, da najprej sam Barbaro popravim, jaz nimam Adrienne de Rich notri citata, ampak avdre vode. Kar se tiče teh dve glasov moškega in ženskega, hvala za vprašanje, pa hvala vsem trem za zelo izčrpno. Je več razlogov. Prvi razlog je, da sta to oba glasova sta del mene in oba glasova dopuščam in oba glasova nekako poskušam ohranjati. Drugi razlog je ta, ki ga je omenila Barbara. In tudi, jaz mislim, da je tudi Barbara ena izmed tistih, ki je v bistvu nekako vplivala na to, da se je še bolj razvil ta moj ženski del, ker na začetku je bil zelo močen moški del. Zelo, zelo močen moški del, ženski del se mi je pa kar razblinil. Ni deloval, ni bil tako trden in tako močen. Zdaj to notri je lahko ogromno razlogov, kot osebnih, kot tudi družbenih. Barbara me je ves čas spraševala, skozi me je spraševala o tem, zakaj bi pisala sploh o moškem spolu, če smo se ženske tako dolgo borile, zato da imamo to pozicijo. In to je mene zelo, zelo prisilo v tem, da sem začela, ker začetku se je to zgodilo spontano. Nisem razmišljala o tem, da bom pa jaz pisala malo moško, malo žensko, malo tako, ampak to sta dva glasova del mene. Tretja stran je pa ta, da želim, še vedno čutim, da na tem svetu ni 50-50, daleč od 50-50. In skozi neko ironijo sem ta 50-50 moško-ženski del družbe hotela pač prikazati v odru sobi. To je pač tretji vidik tega. Lahko jaz nekaj dodam? Moče bi sam, če smem, ali si kot pretišil, tako sem. Je zdaj beseda najprej tvoja, še kaj komentirati še ostale stvari? Tako je nekaj. Jaz sem spremljal nastajanje zbirke, mogoče leto časa kot Barbara, ampak relativno dost časa. Ampak jaz vidim zbirko kot knjigo kvirovske poezije. Mala, jaz mislim, da pervertira, oziroma subvertira pač to prevzemanje moškega spola, ki je bilo na začetku res dosti bolj eksplicitno in dosti bolj v ospredju namenoma in si privošči to svobodo, da jemlje oba glasova in prehaja dobesedno iz enega spola v drugi, iz ženskega v moški, iz moškega nazaj in včasih je nekje vmes. In to je tist, kar se mi zdi, da si privošči neznansko svobodo. In ker jaz vidim kvirovstvo prav v tem, da je, kar je. In Maja ni nek binaren subjekt. Maja je ogromno subjektov in se mi zdi, da prav s tem prehajanjem in s tem jemanjem te silne svobode si zbori, da je to, kar je. In se mi zdi, da je res na odru zares svobodna. Ona pač kriči in tuli z odra svojo poezijo in mi smo gluhi za njeno poezijo na lastno odgovornost. Ko je svetljeno poezijo? Mislim, moj konflikt, ki je zagotovo pač osebne narave, je v tem, da se v tej lahko rečemo kvirovski lahko, da je v bistvu se mi zdi to toliko močna govorica, medtem ko neka kvirovska pozicija se mi pa zdi, da je manj aktivna, ne vem kako da je v bistvu manj in your face, ali kaj ne rečem, ne? Da je v bistvu bolj, mislim, da ta svoboda, da je lahko pač tudi nevarna, ne mislim v tej knjigi, mislim nasploh kot neki te kvirovski poziciji, ampak vse kot rečeno, so to moje neke, pa mi tukaj potem mi je neko pač neskladja, ne? Ker si se sama rekla, ni 50-50, ne? medtem ko pač se mi zdi, da kvirovska pozicija se ne ukvarja s tem, je ali ni 50-50, no, ampak se ukvarja mogoče z nekimi drugimi. Tako jaz to vidim, no, ampak dobro, se to že nekaj politično. Tu se na nek način strinjam, drugače pa imam tudi v njih pesmi, ker se, ker se zgodi ta zadnja pesem, ko v bistvu govori moški, živijo v isti sobi, nočeva se zares poznati, še vedno me je več, pridi. In pol se pojavi ženska, potem pridi. To. A bi še to se vključil, bi še kaj dodal? Če lahko jaz? Ja, jaz sem Majino poezijo, jaz Majini poeziji nisem iz Ljubljane, nisem sledila nastanje njene poezije, niti nisem prej nikoli slišala, verjetno se brala na njem pesmi na Ignoru ali kakorkoli. Skratka, jaz sem čisto pač tako naivno vzela to na knjigo v roke in me je vrglo na rit. Potem nekaj časa nisem mogla do sape. Preprosto zaradi sile, intenzivnosti govorice, ki se zgodi v tej knjigi. Kar mi je takoj in esencialnosti, ja, esencialnosti, zjedrenosti. Ne? To mi je bilo neverjetno, kako lahko sprvenca tako totalno takoj v center gre. Potem sem pa razmišljala o tem, v bistvu takoj sem ugotovila, da imaš zelo močan princip montaže. Ne? To me, se pravi, vers, en vers, drug vers, ampak tako na nek način zmontira nek svet. Ne? Hkrati sem pa sem ugotovila oziroma zaznala pač močno to predorno, uporno, tudi jezno gesto. Ne? Tudi meni se je ta vers, smo jezni panksi, ki bi vam radi jebali mater in tako naprej, se mi je zapičil možgane. In sem se nekaj časa sprašvala, a pa je zgolj z jezo, mogoče je to spet moj nek problem, ne? Ampak, a pa je mogoče z jezo zres spremeniti zadeve. Ne? Ko sem pa zdaj poslušala še enkrat tele razprave, sem pa prišla do naslednjega, ne? Da princip montaže, ne? Je hkrati posledica razbitja nekega sveta, ki je bil strukturiran kot monokultura, ne? Kot svet ene resnice. In pač ta jeza, ta bolj v smislu prodorna sila, razbije umetni konstrukt. In to, da pesem deluje kot okruški različnih, tudi različnih govorov različnih spolov, je v bistvu razpiranje mnogoobraznosti sveta. In tukaj šele danes pravzaprav sem prišla do nekega uvida, bi morala v bistvu še enkrat brati, da se prepričam, da preverim, da je to način kreacije pravzaprav, tako da svaka čast. Sem pa hotela v bistvu vprašati še malo samo oziroma ostale, kakšno razliko dojemate med recimo načinom, kak Maja piše, pa kak Esad Babačič piše, ki je tudi v bistvu iz panka šel. Kaj meni se Esad Babačič zdi v bistvu kot pesnik, tudi esencialne zadeve pove, ampak tako zelo skulirano in humorno. Ne? Se pravi, imamo na ene strani ta humor kot tisto silo, ki ravno tako ima možnost zatrest ali pa spremeniti odnose v svetu in vzpostaviti to mnogo oblično sveta. Po drugi strani pa ta in your face. To, mogoče v to smer bi me zanimalo slišati razmislek. Zdaj, jaz se pa toliko spoštujem, da sploh ne vem, če se hočem primerjati na ta način. Ne, se ne gre za primerjavo, kvalitete pesnika, kakorkoli, gre bolj za primerjavo načina pisanja, načina, ja, ne vem. Jaz mislim, da tukaj pol bi bilo nujno od zran treba omeniti še Braneta Bitenca, ne sam Esada, mislim tudi ostale vse reference, ki so noter, ampak predvsem te dve referenci. Jaz sem bila stara, ne, 16 let. In so 16 let. In so našla knjigo v knjižnici Punk, ki je bil prej. In na koncu te knjige so besedila punk bandov. Jaz nisem niti glasbe še imela zraven, jaz nisem poznala teh besedil, nisem poznala te glasbe. Ampak sem najdela Berlinski zid, Otroci socializma, Vija ofenziva, Ljubljanski psi in tako dalje, pač ogromno vsega. In nisem se zaljubila v ta način sploh Bitencov pa Esadov. Iz te neke jezne, direktne, ampak vse na nek način zamakljene. Možgani bi res fino brizgali po zmrzenem asfaltu. Ljudje bi hodili mimo in se smejali, kreten bi rekli in se naslajali, to je od Bitenca recimo. A nekaj je direktno, ampak spet ni pa čist. Je in your face, ampak vsem ti da neko to za... disleksija samo. Za moklost. Tako, ne vem, če še bi. Dvigil sem roko. Na mest od backstage-a. Ne, ne maram krogo. Prazno zbiri. No, ne maram krogo. Jaz bi dodal samo to, mislim, kaj, zakaj meni ta zbirka dobra, mislim pa, kaj se tu navežem, bolj na ESA-da pa to ne, je ta kvir, oziroma, ki ga tvori pač ode. In vse pesmi, ki imajo postavljen pač nek okvir in ne kričijo zgolj, pač so prvi razdelek, drugi so fantastične. Ravno tu je ta prežina do Esada, on pač ima tudi, ker res subtilen pa postavlja neko metaforo, oziroma nekaj, ki si se ga vedno govori, ne rabi kričati in pove več, kot so pa tiste pesmi, recimo, ki so meni vsebno isto blizu, ko so mogoče podobne Milanovi pesmi, pač kot nek dnevniški zapis, pač so pa stanovanju, pa jutro, pa več, ki se misli, ko četati razredek, no, ko so te krajše, ko so kore malo dnevniške. Beten, ko Milan ima tam pač bolj vedno nekaj obračati zade, nekaj malo, nekaj liričnosti, pa še nekaj podobo, ti tega nimaš. Imaš pa preostale pesmi, ki so spredaj, pač neko ta bolnišnica in to, ne. Meni zdi, da ravno zaradi tega pač ta zbirka stoji. Zaravno teh močnih pesem na začetku in tudi do koncu, ko skleneš celo pač kot neko dramaturško misklo, ki je nazaj. In tako je tisto, ki ti pa mogoče ni dalo toliko, ne, pozabiš, ker ti ostane pač ostalo toliko močno v glavi, pač ne. Pa ni treba kričati, treba samo pač z enim udarnim verzom, ki je nekje točno sredino, kot pesem pač, ki ga odzokvirja, da to pač kaj išče. To je pač dalo meni nareč. Zdravče se meni zbirka to dobro, no. V smislu, ker res je celovita, da nisem reč, ok, prebral sem, da so ti dobre pesmi, ne. Ampak ne, pač prebral sem, on ben 5-6, ful dobro pesmi, ampak kapel se v celoto. Ne, to. Celotno kontekste. Ja. Koncept. A ja. No, v danem, ena najbolj presumljivih pesmi v zgodovini slovenske novejše poezije, je Bitenča vojak, recimo. A ne? In tukaj imaš in ironijo, in cinizem, se pravi in your face, se pravi punk se bo pogledal v špegu in ko bo gotovil, da je rad od pista, se bo zabil z glavo na ta špegu, ta pravi punk. Drug punk se pa oblekel pa še na koncert. In ta pravi punk je Maja. Ta prvi punk se Maja, tudi Kovan je ta prvi punk, sam verjetno njegovih pesmi, oziroma zbirk ne identificirate s punkom, ampak je. Zelo pomembna punk, eno zelo pomembnih in ključnih punk krik. Niti ne bi mogel reči zbirke, da je zbirka je knjiga Seliškarja, ne vem, kako je zdaj nastal, zato Maja pozna, ker sem mi, mislim, da en izvod dal. Človeka, ki je na ledu, ne vem, kdaj je 86, kdaj sem umoril, da je na prvih knjig v Alfo. To je v bistvu, po mojem, skoraj da Biblija, ki je, mislim, Biblija, spet ne bomo reči, ker je pa kakor biblično, pa pač vse skup zanika. Ne. Ampak rečemo, da bomo bolj štekali in pomaš v bistvu, jaz namreč, ne vem, če to veste, moram se nisem s tem pohvalil, imam precej dolgo polico na eni strani vizualne poezije, na drugi pa punk poezije. In ta polica je punk dolga že pol metra. Tako da ne gre samo za 3-4 knjige, ampak za prekleto veliko število knjig, ki sicer niso, za moje pojme, v kompletu punk poezija, ampak imajo ta feeling, recimo. Že prej sem omenil Katjo Plut, da ne rečem Moniko Vrečar, pa še cel kup jih je, ne. Za moje pojme še tehno punk zbirka od Ane Popelnik do zadnja. Po tej surovosti do sebe, ne. Maja pa poznam že 10 let po mojem, a pa jaz ne vem, a pa 9, a 9. V Ljubljani samo, tako da več bolj sem več poznat. In je cel cajt tista, ne, in to je to. Vse sem jaz strinjal s to zbirko čist. Malo me je tudi zjebala, malo sem živčen rad, ko sem obrel. Ampak to je to, zato ker punk ni lep, a ne. Punk je pač bruhanje ob 6 zjutraj. Punk je to, da si nezadovoljen sam sam, predvsem. Punk je to, da se pač želetko porežeš, če se tako zdi. To je to, ne. Sploh ni lepo. In tudi ta zbirka je ful grda, v bistvu. Zjedete, fuknete v tega ploščica, ne? In pa moraš svojo kožo dal prestati. In to je to. Hvala ti, zavimo, ne znam. Jaz mislim, da zdaj po tej refleksiji ramo vsi 5 minut odmora. Pa da se spraskamo stalj. Pa nadaljujemo z Alenko Ivanovski. In sicer veselje v naši družbi, tokrat v vlogi pesnice, pozdravljam Alenko Ivanovski. Alenka, prosim. Zdaj se počutim identiteta z več vlogami. Prebrala je na pesem, ki jo v bistvu zelo redko berem. Mislim, da sem samo prepala. Metilena, govori Sapo. Sem ti povedala o mladiču Drozga. So mi ga prinesli v pisarno. Kartonski škatli, omrtvelega, napol goliča. Kako smrdiš? Bolj kot dva klošarja skupaj. Otroška leta v gnezdu. Čivkat skozi črne luknje. Objet besedo, ki se je razlomila. Se izgube dotakniti z dobičkom. Zaradi želje, zaradi prostosti pod trebuhom. Izdajati slamice, ki jih imenujem dom. Po vseh teh stoletjih še vedno gorim. Skozi okrušek. Mitilena sredi zime, sestre. Prebežniki čez. Morsko dno. Govorim ti skozi srčne luknje. Skozi zmečkane pločevinke, adidaske brez podplata. Rada bi slekla željo. Tule med smetmi. Brez golote užitek za smrti. Ptič golič. Ne vem, ali je še živ. Dež tam zunaj. Kakor bi gorel. Ni iskal hrane, samo bližino, roko. Golič, sam, proti ognjenemu nalivu. Alenka Ivanovski je pesnica, prevajalka, literarna kritičarka, esejistka in urednica. Po doktoratu iz primerjalne književnosti je poučevala na Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Novi Gorici. Od leta 2012 dela samostojno. prevaja iz sodobne italijanske književnosti in književnosti pisane v angliškem jeziku. Objavila je dve zbirki, in sicer Plača za Gia, zdaj pa je pri Centru za slovensko književnost izšla zbirka 1080 stopinj. Njene pesmi so sicer prevedene v španščino, angliščino in polščino. Objavljene so bile tudi v antologiji pesnic iz Češke, Ukrajine in Slovenije in v ameriški antologiji slovenske poezije. Piše tudi študije in eseje o poeziji, kjer se posveča vprašanju etičnega, estetskega in strategijam deaktivacije biopolitičnega stroja. Za Pranger je to pesniško zbirko izbrala Barbara. Barbara, si da tvoje? Torej, to je danes zelo kompleksna in prvič je, se mi zdi, da je tudi obsežna, ampak je tudi vsaka pesem zelo zahtevna, tako da je absolutno, ne bom izčrpala kome čekaj, če kakšen delen obris. V tem spisu za večer sem vstopila v to zbirko skozi besede same avtorice in sicer, ki je napisala spremno besedo k Klarisini zbirki in sicer pravi tako, stvariti govorico na novo in to tako, da ne služi proizvodni za smrt. Obstaja nuja ustvariti novo govorico, ki bo pregledna bolečino gole biti, izkušnjo samo izgona ostanke starega in se odprla izkušenje tistega, kar še ne mora priti. V študiji namreč razkrije koncept trikotnika identiteta proizvod kapital, v katerem se zgodi izbris gole biti, ljudje in še prej živali in okolje postanejo produkti, ki jih kapital glede na svoje interese, torej profit, prestavlja, presnavlja, izničuje. In se mi zdi, da je ta zbirka pač tako programsko nastavljena v tem, da pač piše in to zelo jasno se postavi to besedilo v tem iskanju nove skupne govorice oziroma nove govorice, sploh novega. Pri tem je ta lirska subjektka, seveda jih je več in je tudi tukaj pač poliglosija razna, kar se mi zdi tudi en odlik te zbirke, ravno ta raznovrstnost. Je med drugim zelo izrecno večkrat govori, ne? Torej stati za vsako besedo, za pesmijo, ki jo nekak zapišeš in to stati s to svojo eksistencialno izkušnjo oziroma s tem svojim golo bitjo, da rečem tako čez. In tudi v eni pesmi govori, polagam vžigalice, ne, v svoje sledi, v svoje stopinje, naj zdržijo, ne, se pravi. V tem smislu, da bi lahko rekla, da interpretirala, da poezijo vidi pač tudi kot neko sled, kot neko pot ali pa vabilo pač k bravcu, k neki hoji. Mi je všeč, da je potreben napor, vsakršen in angažma in tako da me so postavila z marsikaterimi ugankami in nekim trudom. Ma pa v svoji resnični bogatstvu te raznovrstnosti zelo različne pesmi, zelo dolge in gostobesedne cikle ali pa, na primer, zelo redko besedne, ki so tudi recimo vizualno samo posamezne besede na strani. To je zanimivo, se mi zdi, da gre za ljubezensko pesmijo, evidenca nestalnosti, mislim, da se reče. Nestalne evidence, ja. Nestalne evidence in je tudi neka čist nov način. Potem je recimo meni zelo ljub ta cikl Ich bin ein Bin, zaradi ritma, zaradi tega drajva, zaradi kako je ta pot ali ne vem, kako ne vem, vožnja ali road movie ali ne vem, kako bi rekla, boli v sedlu, kaj se vem. Kakšne asociacije se mi tle pač porajajo, pa tudi z jezikom, ki je tako osvobojen in temi asociacijami, ki kršijo. Ne? Tukaj je način montaže tudi noter. Je na ta način skrajšanje oziroma mnogodimenzionalnost pesniškega mišljenja, pač jo vidim tukaj noter, ne? Pri tem principu. Ampak to je samo eden od načinov. Ne? Potem pa so neke pesmi, ki me pač presunejo tako. Recimo ena me presune zaradi sporočila, ki ga ima. Ne? In bom prebrala. John Hara, 11.9.1973. Hara. Ljubiti tiste, izgubo katerih je že vnaprej vredno nositi. Ne kot oltar, bilo bi slavljenje nasilja. In ne kakor brezno, tako bi se utopila. Ampak kot tiste, zaradi katerih se vsak dan, če so ali niso, znova rodim. In če pač malo vemo tudi vsebino, kdo je bila John Hara, torej žena Viktorja, pa lahko vidimo, da je to pesem, ki ni nastala kar tako, ampak ima neko ozadje. No? In ravno ta pogovor z ozadjem, zaprav, kako je pesem, se pogovarja z življenjem in življenje s pesmijo in kako je to v tej knjigi povezano in sploh. Ampak to dosti bolj, kot še v prvi zbirki, se mi zdi, da je bila tam tista pesem o jeziku, o maternem jeziku, tista, ki je Lenki nekako omogočila, v katerem je doživela preboj do te pozicije in te vrste živosti, v kateri rado živosti. Ob vsem hudem, ki je znotraj, oziroma v tej izkušnji, ki je notam ne, in je tako. To je ena taka, ki je tako zelo močna, ki bi lahko rekli, da je taka ali politična ali kakorkoli, ampak meni zame je to pač poezija. In konc koncev tudi ljubezenske poezije so zelo politične, recimo. Nataša se mi zdi veliko neenkrat prebrala ljubezensko pesem Ljudmile Poljančeva na zboru politične poezije, torej na večeru. Druga pesem, ki mi je tako ki lahko pač preberem, je 11. iz cikla Slovar obratnih, obradnih, obrisanih iz 10. Ljudje živali. Odhajam z ljudmi, vračam se s taščicami. Kaj poješ, taščica? Kisem, kisem, kisem. Vejnata sled se topi v odprto. Korak do objema. Te dve pesmi izpostavljam recimo kot ena oglišča, da rečem, zato tega, ker bom potem nadaljevala ali pa govorila tudi še o drugih. Se pravi, če je prva taka, ta od Joan Hara, ki je tako strnjena, ne, življenjska izkušnja in ta odpor, notranji odpor, ki je po moje šele, ki je prvi in potem pride upor in je hkrati odpor in tudi upor samo s tem, da si. To mi je bistveno. S tem, kako si, da si. Ne s kako si, da si. Je drugi ljudje živali, ki mi je tako že ta, zame ta pojem svobode. Ne? Če je prvo nekako stisneno, da rečem, to živo jedro, se v drugi pesmi to živo jedro razpre, odprto. Korak do objema. In ta objem je tudi v prvi pesmi, to mi je tako pomembno. Tisti, zaradi katerih se vsak dan znova rodim, če so ali niso. In na tej podlagi lahko berem recimo tudi druge pesmi, ki so pesmi vložnice, kako se reče. Ljudi pesmi govorijo pač kako se temu reče, ne vem, kakšni subjekti lirski. Pač Ernesto G. Bolivija, pa tisto, ko smo slišali včeri od Marksove, ne, recimo. Ne, včerka. pa recimo Sapfo, pa tako naprej. Mislim, teh teh oseb ali vlog ali subjektov, ki prinesejo kontekst. In ta kontekst potem obarva pomen same pesme in tukaj velika. Ne? In ta, to se mi zdi recimo tudi en tak način, ki ga tudi recimo v varjeni pesniški zbirki najdemo. In najbrž omogoča izrekanje nečesa na drugačen način, ne bom rekla samo empatičnega, ampak bom postala kot problem, na katerega ne bom ostala odgovarjala. V teh prvih, no, če tako rečem, v prvih pesmih je recimo uporabljeno srce. Ne? In srce je pač tudi tukaj, na prvi strani in zadej rdeči. Alenka je na pesnicah pač povedala, da je nalaž črno-belo in rdeče, ne? Kot neke vrste tak preboj v nekaj drugega. Ne? In samo močjo je tako zelo močno, lahko rečem. In ga jaz sploh ne, mislim, še posebej, ker bi lahko kdo te poeziji očital, ali neko intelektualističnost, ali karkoli, ne, se pravi, da je zelo močna v konceptualizaciji stvari. Se te, ne bom nekaj, se tega zaveda, oziroma je ravno ta preboj, ki se je zgodil v stiku s tem maternim jezikom, no, že v prejšnji zbirki, v povezavi s srcem, in po moji, meni govori, o moji interpretaciji, o pomembnosti, kako govoriti, posebej pa pisati pesmi, pa jaz mislim, da nekako čutim, da kakor da bi pesnica te pesmi, recimo znotraj hiše pesmi, reče, govorila, da ni to sam pisala, ampak da je prav ta živ govor, na kar se potem tudi Ibin Aybin, ta govorica, me pripričuje v to, ko je taka skrajšavami in s besednim redom, ki je pogovor in tako naprej. Me tudi podpira v tej misli. In da je to vprašanje, ki ga postavlja tudi pred mano, izredno radikalno o tem nasilju in nenasilju. Ne? O tej možnosti, ali mogoče, in vemo, da je poezija preč zelo družbena reč, ne, hkrati. In sem ravno v odnosu med intimnim, se pravi, tle imam še, tukaj bi si morala neko besedišče izdelati. Vem, da beseda intimno ni prava, ampak med tem singularnim, ne vem, intimnim in družbenim, kako se vključuje, kako soustvarja pravzaprav in z bravcem ves ta prostor, ki je prostor, ki vključuje tako to singularno ali pa intimno in pač družbeno. In način, na katerega to naredi, mi je zelo bliz, ker se mi zdi poguman, odločen, in taka prava samurajka, recimo, jaz ljubim besede, ki so kot kiruški noži, ne, govori o tem sekanju, razbijanju, predvsem sekanju, razbijanju starih vzorcev, ne. Če tukaj govorimo o ne samo poeziji, ta je Kramberger, na katere je tudi ena pesem pač posvečena, pa iz Roba Cliffa je referenca, ampak tudi na njeno transformativno pa transfirmativno poezijo, na to razdelitev, ne, je to pač upor, razbijanje stereotipov oziroma teh mentalnih matric, ki jih najdeva tudi pri sebi, predvsem tudi pri sebi in v svetu, ne, tako da je ta sila, tukaj je ta samurajskost, tako jo pač jaz vidim. In po drugi strani vprašanje tega nasilja, točno to, kar je bilo tudi danes sama Lenka po moje povedala, ali je na nasilje pravi odgovor na to, ker je sama zasleduje, po moje, tudi skozi to budistično prakso ali filozofijo, torej ahimso, ne, neko pot nenasilja. In to, da ni rešeno to in da so te paradoksi znotraj odprti in da jih Alenka pač živi in tako živo postavi tudi to zbirko z vsemi temi različnostmi, mi je pač ena od velikih vrednot tega. Jaz bilo še ful nadaljevala, ampak jaz mislim, ja. Najlepša hvala, Bahora. To za začetek bilo. Ja, dobro. Ali ja še nadaljeval? Jaz sploh ne vem, kako bo to šlo, ampak gremo probat. To se pravi, Alenko Ivanovski že od prvenca naprej poznamo na način, da v svojo poetiko postavlja to človeško spoznavanje sebe in družbe okrog sebe, ki se v nekem raznolikom oblikovnem in vsebinskem prepletu z angažirano noto razrača med intimnim in javnim, med zamolkom in krikom jezika, med seboj pa vse skup spleteno z močno etično držo. Tokratna zbirka pomeni logično nadaljevanje prvenca. Kajti, če je v prvencu jezik rezal kot laser, se v svojem novem delu poslužuje besed ostrih kot kirurških nožev. To pač že s tem v bistvu povem, da laser je vseeno več kot noži, v nekaterih primerih je nadgradila, v nekaterih primerih pa vsaj meni osebno ne svojo poetiko. Že samo stop v zbirko z vrsto citatov priča o ponovnem medbesedilnem dialogu z množico imen in sam nabor, recimo Srečko Kosovel, Jure Detela in ostali, upozarja na svojo angažirano pozicijo. To je vidno že v prvi pesmi, ki jo je omenila tudi Barbara, Ernesto G., Bolivija 39, ki napeljuje konec koncev na pesniško ustvarjanje Barbare Korun, ker ima Barbara tudi take naslove, v svoji poeziji. Hkrati pa svojo vsebino nakazuje rdečo nit celotne zbirke, ki se tudi tokrat vrti med intimnim in družbenim. Recimo Hrapavo srce, porozno, kamen, sestradan in bolni kompesinos, v strahu ščitijo vzroke svoje bede, srce kam vodiš, kaj res poznam, tvoj kraj. V nadaljevanju se ta rdeča ni dodatno razvijal v pesmih, ki to sporočajo, mislim, že svojim naslovom, recimo literaturino protestno branje o gromki, politika ne sme izgnati pesmi, kjer govorka povzema, da se smisel tega, da živim na robu, skriva v tem, da bi spoznala. Slednje tudi vaš čas odzvanja skozi tri neimenovane zgolj številčene razdelke, ki so oblikovno izrazito raznoliki, in se znotraj njih pesmi med seboj tudi nagovarjajo, bodi si že, kot je Barbara omenila, bodi si prek ciklov, bodi si iz besedila v samo besedilo. Tako da nima v prvem razdelku, v katerem govorka iz družbenega roba svojo kritiško os usmerja proti kapitalističnemu stroju sveta, znotraj tega pa omejitvam in okvirom njegovih podsistemov, se na drugi strani ozira k dialogu z ljubimi osebami in morebitnimi somišljeniki, že omenjeno ta Kramberger, Vesno Liponik in ostalimi. Na drugi pa se tudi zaveda, da se upor pri sistemu ob sičarstvenem iskanju kolektivnega odgovora lahko zgodi le skozi premik. Premik je zelo velik in sama hoja, sam je zelo opazen ritem. In zmera je, kje kdo, ki kar naprej išče, ne vda se in išče vse možne načine uporabljanja nog. Pesmi se na ta način med seboj dobro prepletajo, saj v tem segmentu. Kar je v elementu premikanja moč odkriti recimo v pesmi uporabljanje nog, ki se nadaljuje v cikl Kaj s škorni, hkrati pa tudi v manj opaznih momentih, kot denimo v versi s pesmi Priprave na praznik v Saloju, kjer opazimo vers slovar obratnih, obranih, ubranih besed, ki označuje tudi naslov zadnjega cikla, prvega razdelka. V slednjem avtorica še dodatno zaokroži celotni razdelek, saj ga zgradi kot situacijo pasivnosti in problematike sodobne družbe, recimo diagnoza BP, kjer kratica lahko označuje brez problema. Skozi posamezne pesmi pa riše njeno sistemsko hierarhijo, predatorji, sekanci, mešalci, nesnažniki, pri čemer uporablja karakteristiko in položaj v družbi. in prehaja tudi te svetovne anomalije, od pasivnosti prebivalstva do socialnih, ekoloških in družbenih problemov, vse do zadnje pesmi, ko njena sled vodi v odprto, korak do objema. Preskok v drug razdelek, ki vsebinsko nadaljuje z rdečo nitjo dosedanje tematike, se pri tem bolj nazorno odpira intimnemu ter tudi družinski poziciji, da nima povezani pesmi s prehod po visoke travi do ribnika, ki so ga prikrile alge, ter s prehod po visoke travi do ribnika leto pozneje, ki govorita o bolezni očeta, med drugim. Predvsem pa se vzpostavlja vprašanje jezika ter ženskega telesa. Moje telo ni več moje telo, to je tišina. Med drugimi tudi navezavami na določene feministične teoretičarke in pesnico Safo. Jezik in telo sta namreč dve glavni dispoziciji izgradnje človeške identitete in obe lahko predstavljata tudi ječo v sičnem svetu proizvajanja smeti, poganjajoče v cikličnem ritmu, ki mu na drugi strani Jovanovske doda tudi hotenje po dvojini, ljubezni, pikirava v prostor in okradava nekaj bežnega, zase, ter omenjen vitalizem, kar s svojim premikom naprej označuje tudi posledna pesem razdelka Higiena srca. O psičnostnem izpostavljanju jezika se je v razdelku opazno spremeni tudi oblikovna struktura, saj jo avtorica na eni strani konstruira, na drugi pa ureja prek dekonstrukcije, denimo cikl, že omenjen cikl nestalne evidence, pri čemer se v duhu postmodernizma poslužuje avtorskih komentarjev, zabrisov ter jezikovnih in pomenskih eksperimentov. Slednje je dobro vidno tudi v tretjem oziroma zadnjem razdelku, ki je še bolj izrazito potekal v neki navezavi na poetike avtorici ljubih pesnikov, denimo Iztok Osojnik, Barbara Kurun, Dejan Kuban in ostali. Saj večji del razdelka zajema daljši cikl z naslovom Ich bin ein bin, delujoč kot subjektova epopeja po srednji Evropi. Ob jezikovnem eksperimentiranju se pri tem posluži širokega spektra medbesedilnih navezav iz sveta umetnosti, literature, recimo Kafka, mašina v kazenski koloniji, sama od sebe, tetovira zakone v podkožje, brezobrazni, ki se generirajo sami od sebe in mnoge druge seveda. Pri čem ob svojem potovanju do Berlina vaša slika današnji neoliberalni svet. Ter v teh dialogih s pesniki ustvarja nekakšno več glasje, izgrajajoč predvsem družbeno-socialne komentarje. Kot pomembni metafori se pred tem izpostavljata predvsem dve, in sicer krov, ki pomeni navezavo na govor John F. Kennedyja v zahodnem Berlinu leta 1963, ter se iz preteklosti v sedanjost označujeta neoliberalističen ustroj hladnega in izkoriščevalskega sveta, recimo ob navezavi na McDonald's. Pacek po predpisih s kvašenim testom zbombardira Vietnam, Iran, Afganistan, Sirijo, Kurde, omeša mnoge druge in igra se imenuje operacija Krofi. Drug simbol pa je magma, skozi katero je možen prvinski tok ter preboj v najdbi novih ozemelj oziroma novih možnosti iskanja človečnosti. Se deluje tako proti jeziku, kot drugim sistemskim strukturam in omejitvam. Zdaj bom zelo hitro zaključil. Moja dela je vaja v pozornosti, dela je pesem, je zgolj eden verz, ki jih najdemo v tem ciklu, ki nekako priča o tem večnem iskanju možnosti obstoja, tudi vloge poezije v njem, kar je vidno tudi v preostalih pesmih, denimo Human Waste in tako dalje, ki nekako slikajo to sodobno sliko sistema. V tem zadnjem razdelku hodi skozi svet krivic, nesmisla, laži ter te človeške grozote, pri čemer sicer nosi ta potrebni vitalizem, da se je subjekt zmožen vaditi v odgovor v današnjem dnevu, ustrajati v drži, nabiranju moči za sunek, poriniti nevidno v vidno, notranjost navzven skozi, kot je to vidno tudi v posameznih verzih teh zaključnih pesmi. Do tega lahko vodi dekonstrukcija. Tako jezika kot sveta, kar se je zrcali tudi v pesmi Čas zapiska, ki tudi oblikovno razpade na posamezne fragmente, ter nadalje vodi v posledno pesem, pri čemer ta že svojim naslovom Osnutek čisto dobesedno priča v želji po osnovanju nove, morebitne odrešilne poti z današnjega sveta. Ob zaokrožitvi te celote bi pa slednja meni osebno delovala veliko bolj v smislu manje več. Z več avtorskimi posegi pri črtanju balasta na pesemski ravni, redukcijo dolžine zbirke in tudi premislekom o nekaterih posploševanjih v situaciji današnjega sveta. Pogledu konec koncev tudi iz neke privilegirane pozicije na to situacijo, ki lahko vodi v neko črno-belo slikanje in predvsem moralizem. Primarni problem, ki ga jaz vidim, se tukaj namreč nahaja pri velikem moraliziranju, ter predvsem te poziciji lirskega subjekta, ki bi nekako lahko tudi zdaj pa kdaj stopil iz pedestala vsevednega pedestala. Na ta način bi ta val magme, ki se kot reka vije že od pesniškega prvenca, magmo srečamo tudi v pesniškem prvencu, zasijal nekako močneje v tem območju siceršne eksperimentalno dobro uspeli in družbeno relevantne poezije v tokratnih treh obratih, kar tudi nakazuje 1080 stopin, namreč tri obrate. Toliko. Okay. Sem probil nekako, se je zelo težko, ker je zelo široka zbirka, ampak saj nek za obroženost. Samo če skleneva pod črto. V nekaterih smislih je to nadgradnja prvenca, v nekaterih smislih ne. V treh stavkih, kje je manj uspelo? V samem izrekanju v svetu. Recimo meni ta... V poziciji subjekta. To se pravi, meni ta zbirka oblikovno nima kaj proti. Zelo so dobri eksperimenti. Predvsem je dolžina velik problem. To, kakor bi jaz pri tej zbirki naredil, ogromno zadev črtu, balasta in naredil dve zbirke iz tega. Tudi enostavno, zelo pogosto, ampak to govorim zdaj iz bralske pozicije, ne mogoče to kritiške pozicije. Izjemno me recimo določene zadeve so me zmotile. Recimo ta govor konc koncev v zahodnem Berlinu, kjer pač v bistvu ja, seveda, neoliberalističen sistem, ki se je vzpostavljal, ampak ta govor je konc koncev v tem berlinčanom pomenu, da niso izstradali se, ker so bili airblocked in so pač nosili hrano, drugače bi ti ljudje realno umrli. In je pač tukaj pretirano posploševanje. Druga zadeva, ki me recimo zmotila, to smo tudi prvi razpravi, tudi ti dokaj nasilni momenti, in your face, recimo situacija begunstva. Jaz mislim, da če enostavno seveda to mora biti v poeziji, ampak na kakšen način, zato ker tukaj se jaz potem vprašam, ali je ta pesniški subjekt bil tam de facto tam, in o tem lahko s tako zagotovostjo piše iz neke privilegirane pozicije, recimo potovanja po srednji Evropi. Ampak to je seveda bralski vtis, ko govorim. Pač enostavno se mi zdi, ja, da je nekje napredek vsekakor je pa preveč moralistično. In tukaj ta moraliza mene zmoti, da ne moram reči, da je napredek na prvo knjigo. Okay, dobro, bomo mogoče potem še kaj dodati. Roman, besedo tvoje. Ja, jaz sem bil že dosti povedal, nekaj, tako da čas pomovem, bi se na mnogo ne dodal, ampak vseeno. Ja, ta zbirka se mi zdi pač pronicljiva družbena kritika sodobnega časa, v navezavi z intimo. Pač pesniški prikaz dekonstrukcije mehanizmov, ki jih vsakodnevno brišijo in pač teptajo pač posameznika, človeka, žival, pač živa bitje kot bit in ga pač dejansko spreminjajo v pač produkt. Pač menjave vlog, razredna razmerja. Je pa tle tudi, če jaz vidim to neko v bistvu pač rušenje, mislim, to neko težnjo po pač rušenju pač mej avtoritativnih, represivnih, pač preupraševanje, oziroma pač to smo imeli takrat v pač prvi debati z Vario, to se pravi odpiranje pač nekega novega pač prostora, tudi pač neke nove poti, ki je pač v tem oziru, mislim, v Alenkinem specifičnem smislu, vse pač jaz to tako dojemam, neka pač pot srca, pač ko so tudi, mislim, in osebna pot in tudi pač pesniška pot in pač, pač kolektivna, je tudi dost teh pač motivov, recimo pač tudi pač premikanja, pač imamo dost stopalo, pač recimo je en pač ta del telesa, ki se pač pogosto pojavlja in ali pa srce, ki pač so nekako skupaj z jezikom nekako gradniki te poti in če jaz to zbirko vidim kot pač dejansko to neko, neko hojo, neko tlakovanje pač poti, neke, mislim, pač pač moče bo pač patetično zvenelo, srčne poti, ampak nekako življenje je pač ta pot in pač ta zbirka je tudi pač ta pot, pač ko se prebijaš. Ne. Ja, in seveda v pač različnih delih tematizirala, pač poezijo tematizirala, identitete, jezik, odpirala pač vprašanja jezika, pač telesa, osebne osvoboditve, pač nestalne evidence, je, se pač popolnoma strenjam, je tudi pač meni osebno pač en ljubših ciklov tle notok tudi, in je ta pač tudi bolj intimna ljubezenska tematika, recimo, ki je pač tako dosta razdrobljena. Tudi, da je ena druga pesem, no se mogoče se bom pol vrnul. Ja, in pač ta neka pač poezija kot, mislim, samotna pot, pa to empiričnost, to neko pač težno po izkustvu, po osveščenosti, pač ta neka nuja po soočanje z realnostjo, če pač hočeš pač pisati nekako pač poezijo. Iskanje poti v svobodo, v neujetost, izven strukturnih okvirov sistema, koliko se pač da. In mislim, da tle tudi vidim, pač nekako tudi lahko apliciram, pač mogoče tudi to, pač kaj sem prej omenil, to neko rušenje mej in tudi pač prej upraševanje teh okvirov, strukturnih, pač kakokoli tudi spešno zbirko, ko smo se pogovarjali tudi o tej tematiki, tako da tle vidim tudi neke skupne, mislim, usporednice. In ja, pač konstantno pač pesnica na novo razumlja te pač pesniške govorice skozi različne sloge, ki jih je pač res veliko in, in tudi več glas, pač več glas, ja, tudi pač ta neka dialoškost z pač referencami in pač tako naprej. Zdaj pa, ja, tako da načeloma, mislim, zdaj, kar se tiče tega moralizma, ne, pač mene sicer osebno ni toliko zmotilo to. Me je pač recimo dost bolj to zmotilo lani, ko smo imeli Aleša Mustarja. Ker se mi zdi, da tle je vseeno pač v nek pač kontekst, mislim, pač drugače je, je to postavljeno v nek, nek drugačen kontekst. Gre je tu za nek drugačen pesniški jezik, se mi zdi, da, da tega ne, pač ne zbanalizira. Na nekih ravneh, ampak se pa strinjam, da ja, da je to pač absolutno, mislim, zelo obširna knjiga. Pač težko reči, kako bi, mislim, jaz težko rečem, kako bi to zgledalo, če bi pač nekaj oduzeli ali pa dodali noter, pač kakokoli reducirali. Je pa definitivno, mislim, tako eno tako zelo zahtevno branje, ki pač mogda kdaj se, mislim, s čimer je ni nič narobe, valjda, ampak se pač mogoče ta nit osnovna, no, ki sem jo pač jaz nekako videl, ali si jo pač mogoče sam nekako pač razlagam skozi zbirko, je nekako tudi pač mogoče malo težje slediti, no, ker pač ravno zaradi te nekako zelo pač razširjenega formata. No. Ampak drugač pa se mi zdi, da je to tudi, mislim, ena, mislim, odlična knjiga, no, mislim, pač lanske izdaje, no, in, no, tako. Ok, dobro. Hvala doma, Blenko. Najprej najlepša hvala čisto vsem trem, v bistvu za, najprej za tako natančno pozornost popadanje s to knjigo, ker vem, da niste imeli lahkega dela, točno se zavedam, da niste imeli lahkega dela. Najprej hvala Barbari, ker si me zbrala ker si v bistvu tukaj izbrala določene pesmi, ali pa enega od trakov te knjige, ne, ki mislim, da je pomemben, ki je ljubezen. In se sicer pojavi v srednjem delu kot intimna poezija, kot ljubezenska poezija, ki jaz prej nisem nikoli pisala, ampak se mi je preprosto zgodila. In tudi zaključi se knjiga na ta način. Mogoče tukaj lahko pojasnim dva... Zelo me veseli, da ste opazili cikl Nestalne evidence, v katerega sem zelo dvomila. In je bil sprva drugače napisan, bil je napisan v bistvu kot preprosta pesem, ne? Ampak ker gre za ljubezensko poezijo, v kateri ne pride do stika med dvema, sem jaz te pesmi preprosto razbila, prerezala, sem jih na pol oziroma na tri dele. Ker se mi je pač tudi zdelo, mislim, to bo zdaj izgledalo, kot da sem jaz tako tehnično premišljevala, ne? Ampak bilo v bistvu tudi eno intimno delo. Ne? Ker se mi je zdelo, da pravzaprav sama ljubezenska zgoba, ljubezen je konceptualizirana kot profitni gradnik. Ali pa kot gradnik družbe, ki omogoča v bistvu načine vzpostavljene hierarhije in oblasti. In sem ob tem momentu, ki je bil res impuls, otrok se igra s peskom in preprosto imam kupček peska in ga zasekam in da tako dva dela narazen. To ni bilo razmišljeno, sem zasekala, sem dala dva dela narazen. Jaz sem pokazala, da v bistvu, da moram vsako besedo ali pa recimo par besed narediti tako, da pride ven ta dejansko negotovost, nestalnost. Nestalnost je pa tudi se pravi, po ene strani in negotovost, nestalnost pa je, da nekaj vznikne, traja in se zaključi. Ne? In kako zdaj tukaj ta univerzum zgraditi? Ne? Tako sem se spraševala, nekako s tem v mislih sem delala ta cikl. Nikakor ni šlo za jezikovni eksperiment zaradi eksperiment, ker forme ne uporabljam zaradi tega, da bi pač malo probala še eno, ali bo napisati, ali pa repati so nekaj tako naprej. Ne? Pač, ni to, pač, to se tukaj sem čutila, da se je morala zgoditi. In za podobno, mislim, gre v tej predzadnji pesmi Čas zapiska, ki je nastal sicer kot odziv na eno potrebo enega mojega kolega, ki je lingvist, in je hotel imeti primere v slovenščini, primere tipa time flies, se pravi teh ambivalenc. In so rekla, mi sem pa s tem poigrala, ampak potem, ko sem se začela s tem igrati, mi je ratala pesem. Ne? Pač mi je kar potegnala. Ampak ni, od začetka je bil eksperiment, ampak se je razvilo v nekaj drugega. Ne? Mene samo je ta pesem presenetla, enkrat sem jo poskušala brati in sem videla, da je ni mogoče brati, ker bi morala imeti tri usta naenkrat, da jo berem. To se je zgodilo. Hvala Barbara, ki si opazila, da naslovi v bistvu spostavlja neko polje, na katerega se vse skupaj naslavlja, tako Ernesto G. Bolijo je 39 let, pač gre za moment, ko Ernesto če Guevara umira. Ne? Ta moment smrti je bil pomemben. Ne? In tudi sama zbirka se pa konča z momentom smrti, ne? Od ene smrti do druge. Kje je lahko novo Ernesto, oziroma pač ta preobrazba? Jaz to tako berem, ker je tudi pač grafično tako. Ja, gre v bistvu tej zadnji pesmi, sem pač to govorim, ker mislim, da sicer ljudje ne poznajo toliko teh zadev. Pač te kugelce, ki se pojavljajo v zadnji pesmi, so dejansko tisto, kar ostane. To sem prav nekje, ne vem, na nekem videu videla, pač kot te budistične, ne vem, mojstre zažgejo po smrti. Od njih ostane dejansko take mičkine, raznobarvne, dišeče kroglice. Dišeče kroglice. No, mene to nič ne gane, ker jaz sem bila slučajna enkrat na razstavi teh kroglic. Kako pa vemo, da so dišeče? Ja, jih se jih kuhala. Ja, če dišeče. V glavne, to je tako zelo, ne rečem, je taka mila energija bila pol tistem prostoru. Jaz sem dejansko s to pesem se na koncu postavila z eno tako željo, da vsak, ki bi šel skozi to knjigo, bi vse začel gojiti eno tako ljubezen. Ki ni pač zgolj intimna, ampak res smo ena milina in mislim, da je zato potrebno neskončno več napora, pozornosti in vsega skupaj od preprostega uničenja. Preprosto mnogo zahtevno, če se mi zdi. Ja, da sem se zdaj malo zaplezala, ampak da se še nekaj reči, bi pa prosila Aljaža, da mi poveš, katere pesmi se ti zdijo moralistične, kjere bi dal ven, ker jaz se očitno čist preveč pogovarjam sama sabo in že pozabim, kakšen je svet okoli. To bi tudi meni samo zanimali, me tako boš češ. Res me zanima. Nisem zdaj tega tako rekla, oh. Vsekakor bi dal ven Ich bin ein bin. Vsekakor. To je pač zadeva, ki bi veliko bolj delovala za me. V celotni zbirki pesti pesmi. V bistvu največji problemom z tretjim delom, tretjim razdelkom, pa ne pa vseh pesmih, ampak to bi dal ven ali pa res zelo veliko črtov. Pri Indijanji? Ja, tako. Recimo, kaj bi črtov konkretno? V bistvu bi celoten cikl, če sem čisto iskren. A, krčno. Ja. Okay. Ne s črtov, pač ne bi ga dal v zbirko, sej ne gre se za to, gre se za pač drugačno občutje mi da, čeprav lahko vidim to pot avtorskega subjekta, kjer v bistvu v te pesmi vse ponoviš na nek način, je tak mikrokozmos. Ja, se je to bila načrtno. Ja, se to tudi vidim, ampak mi ne deluje v sami zbirki. Mi potem druge zadeve v bistvu povozi. Ja. Se kot sem sam rekel, ne, pač v bistvu ne govorim totalno v negativnem aspektu tukaj, da ni napredka. Vsekakor je viden velik napredek in so zelo, zelo dobri deli v tej knjigi, zato pač v bistvu mi je to bolj žal, da potem lahko določena taka zadeva neko celoto malo poruši. In zato sem tudi rekel, da pa nekje napredka ni. In potem, ja, če mislim, jaz nisem zdaj tvoj urednik, ne, ali pa kritik. To lahko greva zdaj le potem na tjale na eno kavo ali pa 16, pa greva pač ja. Ampak vsekakor ta cikl in potem po vsej verjetnosti kakšne posamezne zadeve, kar se pa tiče recimo črtanja. Meni recimo prvi del bil zelo, zelo dober. Z prvim razdelkom sploh v bistvu nimam nobenih problemov. Tudi ta sama diagnoza BP mi je zelo, zelo dobro uspela. Ne osebno. Mislim tako, pač, kakor jo jaz berem. Slovar ali diagnoza? Diagnoza, potem pa, ko imaš v bistvu... A ja, slovar, pardon. Ja. Celoten cikl sem mislil. Potem v drugem delu... Mi je tudi recimo ta intima, ne? V redu zato, ker pač enostavno potem greš po te poti. Se ta zbirka se zelo dobro na nek način povezuje. Se sem ves čas govoril, ne, kako pravzaprav se premikaš čez te tri razdelke. Samo so pa določene zadeve. Zdaj pač bi mogel je čisto vsako pesem pogledati. In ti pač reči, ok, mogoče mi ta vers ne deluje. To je zelo močno in lahko preglasi ostal uspev del. Kot rečeno pa vse, kakor je, ta cikl mi pa... Se pravi, tati je tudi najbolj moralističen. Ja. Zanimivo, ker sem samo pre sebi najbolj moralističnega dojemala ravno v slovar obranih in obrisanih in sem bila na tem, da ga vrn pripravljala. Meni je v redu zato, ker je izgrajen na nek način hierarhije in je tudi oblikovno bolj ustrezan kot to. Zato, ker v tem ciklu, pač Ich bin ein bin, sem, kakor sem rekel, posploševanja, iz zgodovinske situacije, posplaševanje neoliberalističnega modela zaradi efekta, po mojem mnenju. In tudi pač, ja, veliko je pač o oblikovnih inovacij in eksperimentiranja z jezikom. Tudi konc koncev ta novinarski, ne, slog ponekod. Samo ne ali ne, ne. In ne, pač v bistvu tukaj se mi zdi ravno zaradi tega, potem, da manj celovito nekako deluje. Sem hotela dati priložnost v publiki, da je? Ne, me res ne. Ali ja, špil to pesem, ki je bila vam, ki je nekaj. Ja, vem, samo se mi je nekaj. Že tu ne vem, da šmirga, pa me en človek, ko se nekaj so zapital, pa veš. Jaz, sorry, če imam različno branje, pa se jih so zapital. Ja, pa. Vsi trije morate se jih skupaj. Ja, se je meni se zdi tudi zanimivo, ker sem tudi brala dost kritik, kako se zdi to enim bravcem vrhunc, eni bi dal pa to ven, kar je tako dost. Pa ne, to je v redu, to je super. No, no je jaz, super. Jaz se strinjala, ker smo, v bistvu meni je najbolj na moralistični del v bistvu slovar. Ne? Ja. In mi je mogoče malo določil, potem, ker je tako na začetku knjige, mi je mogoče potem malo celotno knjigo določil. Ne? Uh-huh. In sem potem v tej luči, sem se težko iz tem, ker si tako soočen z eno pozicijo in sicer zelo začutiš, ne, da je to pozicija ranjenega človeka in tudi, oziroma ali subjekta iz nekega stiske, obupa, ne, nastane in in v bistvu potem tako malo določi, ne, ampak čeprav potem se zbirka tako razbije v različne smeri, gre tako različne glasove, različno formo, ampak ne vem, da lahko tako, tako kot je tebe očitno zmoto, ne, en cikl je mene zmoto. Ne. Tako da mogoče bi res zbirka dobila z večjo okleščenostjo, mogoče ne, večjo ker, moč, ne vem. Ja, ker veš, mislim, kaj je meni bil, zakaj je meni ta recimo dober. Jaz sem se na Borisa Novaka spomnim, te linije pekla, ko ima on v bistvu v svojem epu. Ne. Ko gre pač telefonska konferenca Satanu in so potem te linije pekla. Meni je bilo pač, tudi če so moralistični momenti, mi je bilo pa pač sama zasnova zelo v redu, zatem res družbeno hierarhijo. In so določene zadeve, ki so me pritegljene predvsem v tem smislu, da se tukaj več ironije dogaja in humorja, ki pač to moralnost, ki je seveda prisotno moraliziranje, nekako malo odstranjuje oziroma rahlja. Tam pa, mislim, meni krov ni bil taka zelo uspela, no, humorna situacija, po pravici povedano. Okay. To si zdaj rekel, kot to Boris Novak nikoli ne moralizira. Ne, samo izpostavil sem primer, da ne bomo spet. Ja, jaz bi bila zelo previdna z nalepkami, ko se tako ful primejo in pokrijejo nijanse, ki so pa malo bistvo. Ja. Tako da ne bi v tem, tako, to mi je tako malo prehuda stvar. Ne. Lahko pa pogledam, recimo tale vers. Jaz nočem biti v jeziku, hočem lomiti strukture. Jaz nisem jaz in danes se počutim kot človeška stvar. Malo kasneje, isti pesmi. Jaz te objemam, in moj objem je, ko se odpovem objetemu. Objem je, ko mi odsekajo roke in objamem z nemogočim, ranjenim telesom, ne glede na karkoli. Zavrači, to ni moralistično. Sem res, rekel, da je ta vers moralističen. Barbara, ti jo poslušaš, oprosti. Ne govorim, če povem do konca. Ne. Se pravi, kaj je moralizem, bi mora zdaj definirati? Ja. In moralizem jaz razumem v tem smislu, da sebi in drugim potiskaš v neke vnaprejšnje norme. No? Kalupe. Ja, kaj bi moralo biti? In ta poezija ima nastavke tega. Ampak iz česa se te nastavke rojevajo, je pa tisto, kar je pomembno. Ne? In se ne, po moje ne rojevajo iz tega, da bi lahko govorili o moralizmu, zaradi tega, ker je ta subjekt jaz, kolikor je in ne razpada in sam sebe seka, ni nad, kar moralist je, ne? Ni nad svetom. Edina stvar, kar sem ti jo že povedala, kar sem jo vprašala, sem rekla, je tukaj, se sprašujem, ali ne gre za moralizem, je ta cikl, ki si ga ti omenjala. Tam je postavljena nad. Ja. Medtem, ko v posod drugod govori iz iste, iz tega, iste ravnine, enakopravnosti, tukaj ne moreš govoriti o moralizmu, lahko pa govoriš o nekem etičnem imperativu, se pravi, tej bolji, hočem, nočem in tako naprej. To lahko zmoti človeka, ja, seveda. Mislim, tle so, ampak tukaj celo ozadje in to bi bilo treba zelo dolgo debato o tem, tako da malo bolj fino dobimo ta občutek v tej rekla, prste, konice, ko tipamo, to je te občutljive stvari poezije. Se strinjam, ne, te razumem in pravim, je en del teh mojih, mislim, tudi pomislekov, ki sem že prej pač povedala, njej. Hkrati je pa, če pa jeme kot celoto, ne, in to, za kar se jaz, nisem kritik, absolutno na tem mestu še enkrat izjavljam, da nisem kritik, jemljam zbirko tako, kot je, nekakšno ne bi bila, morala biti, da bi meni ustrezala, ne ustrezala, kakorkoli. Zapravo, če vzamem to dejstvo tako, kot je, z vsemi temi, potem si mislim, aha, ta raznorodnost in to, da stvari ne pašajo skupaj, je eden od dejstev, s katerimi se moram jaz kot pravka soočiti. Ne? In v tem smislu mi te stvari, ki si jih ti rekel, da bi potencijalne lahko bile ali moralistične, ali nemoralistične, ravno to, da je nek drug cikl, neka druga pesem, se pravi, da to različnost tega pozicije lahko berem, mi pove, da torej, po mojem ne gre, ne? Ampak kaj je tukaj nočno? Jaz mislim, da je ful bi oba pripravila, če bi se res usedla to v detalje podebatirala. Jaz mislim samo da tukaj, no. Jaz pa v bistvu sem tukaj kot kritik in pač ne morem brati samo srcem, ampak tudi totalno objektivno, kaj mislim. In ja, jaz mislim, da so bi... Lekko prej se boš ujel. Ampak, ok. Aljaška, ja, v bistvu, da mislim, da je čist brez veze, da to nadaljujem. Lebo to žalje. Okay. Ne. Tukaj v bistvu se ne dovoljuje drugačnih pogledov in drugačnega branja s tem, kar ti v bistvu delaš v prosti. Dobro, še dve repliki, potem pa zaključimo. Ja, jaz sem navetno objavno pa na Aljažo. Se strinjam, branja te zbirke, ki se mi zdi, da ima zelo močen pobod, ki je mi zelo všeč. In naprej, ti se zdi tisto, kaj mi je bilo všeč, pa kaj se Lova rekla. Najljubši vers, definitivno, najni razmak je en peč. In ko sem pač kasneje še pravil zbirko, se vedno k temu zdaj vračam. To mi je najboljša, pa vse te pesmi, ki imajo neko vodilni motiv tega srca, so izredno dobro izpisane in sem izredno všeč. Je pa res pač, da pesmi, ki so zelo družbeno kritične in to je pač ta slovar, mene zelo zmotni in jaz bi tudi dal venči, pač jaz delal knjigo, pa tudi kot, ne vem, pač to zanezim pač v redniško, tak smisel, pač ko sem prav to, ta del me res zmotil, ampak na drugi strani, spet, kot je Aljaš rekel, pač ima to malo neko distanco, malo neko ironijo, ki potem malo umili, pa si misliš, ok, mi je bila kakšna pesem celo kot tega dobra. Ambivalentno odnos od tega cikla, absolutno pa mi je pesem, na min oziroma ta cikl, pač to moram reči, pač do sem prišel in sem bral, pač ta včasih ful mi bilo všeč, pa mi ni bilo všeč, pa tu sem pa rekel, tu sem pa res pač, komaj prišel do konca, ker nisem vedel, kaj mi dala pesem, da. Mislim, pač ni mi bilo zabavno, ni mi bilo nič, medtem ko druge pesme smo imeli ful dobre verze, spet neke verze, ki mi sem bil všeč, ali pa sem recela dobre, in tu pa res nisem nič našel za sebe in ko sem prišel mimo in spet stekla, sem bil tako srečen, da sem spet zelo. Bralska izkušnja pa ne zdaj to, da bi zdaj žalil. Ne. Res pač ta bralska izkušnja, ko pač res sem se matran in sem šel še enkrat brat in nisem našel nič za sebe. Nič mi ni dalo, ni bilo smešno, ni bilo nič, ne vem, pač. Ne, za razliku od ostalih pesmi, ki je še samo tiste, ki mi niso bile všeč, pa še naprej je ta slovar, ne, ki se navedi na piano, še vedno je tako zelo prerazljiv vers in mi samo pesem recimo pač obrne in reče, ok, se pa strinjam kljub poziciji, ki mogoče meni najbolj všeč, je, pač se strinjam, gre to nekaj smer, dobro, da o tem govorimo, no, to. Tak. Hvala, Denis, še Marja. Bi pa samo mogoče to, v bistvu, eno perspektivo te knjige izpostavila, kar mogoče pač nismo toliko začutili tukaj. Ne? Hkrati si jaz imam tudi zamela določene pač zadržke v tem smislu. Nisem se spraševala o moralizmu, ampak to, kar si prej govorila o majini jezi ne? In kako v bistvu to jezo pač. Ne, sprav pa, ne, tle je blazno veliko, pač tukaj je nagovorenih toliko v bistvu problemov našega, pač sodobnega sveta, ne, da je izredno v bistvu celovite zbirke, ne, se mi zdi, da zelo težko srečamo tako knjigo, ki bi v bistvu se ukvarjala, pač s to, kar res v bistvu najbolj perečimi problemi, ne, se že več časa pogovarjamo, da letos očitno so pač knjige, da so družbeno pač angažirane, vsake sicer na svoj način. Ne. Ampak o Alenkini knjigi je še nekaj, kar je pač Dejan izpostavil, pa jaz bi pa še to bolj poudarila. To je pa v bistvu to pač izbrisovanje, se pravi pač neka ta pot srca, neka zelo močna duhovna izkušnja tukaj vzati. Jaz ne vem, na kakšni ravni se ta duhovna izkušnja, sem predvidevala pač iz grobca, da gre pač za pač azijsko nekom govorečno budizem. Ne. In to in se mi zdi pa ta presežek, ne. V bistvu mešanje. Pač, in to mešanje se dogaja tudi v govorici. Ne. Da se v bistvu to pač, da ti bi lahko pač z izrazi, pač zelo tehničnimi izrazi družbene kritike, ne. Hkrati pa dobimo pač tisto čistino nekega pač poti srca, ne, neke sutre srca za sledovanje. Tukaj, tam gre pa vedno znova zbri, se pravi, če greš noter v knjigo, ne, a še ni tega, to, kar je Verbata rekla, ni tega, je hkrati, nekje je zviška govorenja, pač ker je težko ga drugače izpostaviti to kritiko, ne, ampak hkrati je pa vedno spodjedan. In jaz mislim, da je največja kvaliteta pač pozicije tega subjekta oziroma teh subjektov, da se vedno znova razgradi, ne? Da gre vedno, vedno najprej samo sebe. Ne? In v tem se mi zdi pač tudi ta prav duhovna izkušnja, ne? In mogoče pa je pač tudi prvič, če prav pomislim, ravno to soočenje pač te nekega duhovnega toka z pač res kruto pač sodobnost, se pravi soočenje teh dveh perspektiv, ne, na teh bivranskih platin, o katerih si prvi dan govorili. Dobro, ok. Najlepša hvala za to debato. Tri minute pauze, potem pa še... Ne, se lahko o njem govorimo kot o možu Varjega žalost. Un mož od Varjega. Tiska pač. Un od Varjega. To pravda pas, pa včasih se večer pride. Ko noč padne, pride včasih ven. Noč padne, pride ven. Sobo ga zapre, pa ključ vzamer. Ču smo. Zdaj vodo, bude pa vodo. Zdajši ne spoznajo, tačka se mu to krasno. Zdaj je šel v slikanici. Ja, ja. A res? Ja, v slikanici pa je čak sam. Pačka Davi. Ja. Davi, tukaj. Ja, ja, ja. Ja, to dobro, ne? Neki. Neki. Kaj že jako? Zajca? Ne. A zajca? Ej, smo to neki pravno osjeti. Ja, ja, ja. Ne, ne. Ne, na, vse, bomo pole. Ne, samo nekaj, kar se tiče baba, če še učila, da si rekel, ko bi šlo, če smijemo, sem se pozval. A, ja, bomo pa te tukaj stene slišijo. Ne, a ja, to. Ne, ne, samo, it's just nek preveč. Ful bo zabavno, ko pač prvi dan jaz ne trikrat v mikrofon rečem, ma bom še eno papriko, potem rečem fuck my life. Fuck my life, vaka. To je zved. Mene sem pomal. Sjecem. Ja, jaz zapinam te knjige. Ja, se ja, valda, ja. Se neko jaz uški. Ja. Pa bo je, nisem poslali. Ja, ne, tako ti kaosu in glih jih je zvanka. A sva iz druga? Ja, jaz se zato imam, zato sem želela tudi, da čim prej A ti nekaj šta posebej reči? Ne, veš kaj, zelo hitar moram iti kam volanico poštajte. Moram biti v Ljubljani, nekaj se tam pol treh še bož bo dveh. Okay. Začenjamo še z zadnjo današnjo, oziroma Prangerjevo kritiško debato. In sicer z nami je Jure Jakob. Jure Jakob, prosim, da prebereš pisanje 3. Hvala. Bucike. Zažgal sem kruh, prevedel sem gre v pečico. Zunaj je tema, zgoraj vleče veter. Skoz temo padajo bucike, narahlo, zelo na gosto šumi. Ko ješ slab kruh, je kot bi jedel bucike. Bucike pikajo. Če jih je veliko, se bleščijo. Če jih je manj, pogosto dolgo iščeš. Dobil sem, kar sem iskal, ne da bi vedel. Lahko bi bil manj zažgan, lahko še bolj. Veter poriva temo dol v kotlino. Čisto zgoraj so celi roji zvezd. Nekdo ves čas sipa vedno nove, kot da mu nikoli ni dovolj. Ne vem, kdaj je dovolj. Meni, nikoli za dolgo. Papagaj. Kadar je slab dan, sem slab. Zdaj le je ura 10 zvečer in kar je bilo, je bilo. Bilo je veliko grdih besed in grimas, strupa v smehu, nemoči v hrupu. Kadar je slab dan, je krivično. Iz niča pride in tja gre. Jajce je razbito, je razlito. Nočeš, a udariš nazaj. Kadar je slab dan, sem spaček. Sem papagaj. Jure Jakob se je rodil v Celju. Na filozofski fakulteti v Ljubljani je magistriral iz primerjalne književnosti, je avtor 5 pesniških zbirk, monografske študije o pripovedništvu Lojzeta Kovačiča, esejistično-prozne knjige Hiša in druge prosti spisi in 3 pesniških slikanic za otroke. Za svoja dela je prejel naslednje nagrade Zlato ptico, nagrado za obetavne mlade slovenske umetnike, kritiško sito, nagrado za najboljšo knjigo preteklega leta, Rožančevo nagrado, nagrado za skratka najboljšo esejistično knjigo in nagrado Prešernovega sklada za zbirko Lakota, ki je šla pri Ljud literaturi. Pesniško zbirko Juretovo Lakota je za nas izbral Aljaž Koprivnikar. Aljaž, zakaj? Ja, kot poznamo Jureta Jakoba, v slovenski poeziji pač ima ta prepoznavno, lirsko, refleksivno in umirjeno govorico, ki se že od samih začetkov pisanja vije napaja predvsem iz podob narave ter nekega tega meditativnega stanja človeka v njej. To je opaziti tudi v tokratni zbirki Lakota, ki jo je Jakob razdelil na 4 razdelke, v katere nas uvaja z deli iz svetovne literarne zakladnice. Že pred samim vstopom v prve pesmi nas pričaka citat Josipa Murna, ki ga itak poznamo kot enega večjih pesnikov narave, pri čemer se slednja vidno zrcali v celotnem začetnem razdelku. Ta je zgrajen predvsem iz naravnih pojavov letnih časov ter živali, katerim se subtilno priključuje subjekt s nekim svojim ritmom prebujanja in spanja, nekakšnega krogotoka življenja in tudi spominjanja. Že v prvi pesmi, jutranji pesmi, se pri tem uporabi motivi kot ptice, ki se sicer pojavlja čez celoto in nam simbolno lahko na nek način označuje tudi znanilko oziroma glasnico narave v odnosu do človeškega sveta. Preplet obeh se kaže kot nekakšno sobivanje, pri čemer je narava že sama v sebi utemeljena, ultimativna in nevprašljiva gonilna sila, znotraj katere je človek lahko predvsem opazovalec. To je vidno, recimo, razvidno v ciklu pesmi Mračna in jasna sončnica, kjer se naravnim stvaritvam uspredno priključuje človeška različica stvarjanja ali pa v naslovni pesmi zbirke Lakota. Naslednji subjekt kot pripadnik človeškega sveta zreva sivo kosovko, cer ob tem naravi priznava njeno premoč. Godi se mimo moje volje. Prav ta prizornost lahko napelje tudi na Deridaja, Teresej žival, ki torej sem. Tudi jako podobno pesmi prinaša to preopraševanje življenja in živosti ter meje med človeškim in živalskim, ki jo predstavi v odnos narave med živim ter neživim. Lirski subjekt zadnjih pesmi prvega razdelka se je začetne pogreznjenosti samega vase v drugem, ki ga uvaja citat nizozemskega pisatelja Telegena, odpravil v pomlad, kjer pesmi polni neka umirjenost človeškega časa v stiku z naravo. Že v molitvi ob obiranju letine opazimo predvsem vero v naravo in izrekanje hvaležnosti, slednja lirskemu subjektu, ki se v ptič pesem iz človeške podobe preobrazi v ptiča, ponuja nek vir življenja, ter tudi zanj in njegove bližnje varne pristane proti zakonitosti in siceršnjega družbenega sveta. To se kaže v zaključnih pesmih Denimo čas ter vlak, ki so od začetnih manj močne, po mojem mnenju, oziroma manj uspele, ampak s to svojo urbano metaforiko ter človeškim vsakdanjem napovedujejo tudi preskok v ta tretji razdelek. Pred dohodom nanj se srečamo s citatom veližanskega pesnika Stuarta Thomasa, ki v svoji poeziji pogosto izpostavlja tematiko narave ter na drugi strani zoprstavljenost proti mitološkemu stroju kot uničevalcu skupnosti. Pesmi tega dela so še najbolj urbane, se ustrezno temu podaljšuje obsegu ter svoje stroje vključuje tudi podobe za vsakdanjega sveta, ki jih polnijo tudi nekateri socialni komentarji. Recimo, moj napuh se kuha v istem kotlu kot pohleb, zaradi katerega so vse te trgovine tako natrpane z ljudmi in stvarmi, da v njih komaj dihaš. Temu se na eni strani priključuje subtilno ta bivansko vprašanje opazovalcev o človeškem habitatu, njegove ujetosti v spolne vsakdanja, na drugi pa v zadnji poteka hotenje po povratku za točišče narave. Predvsem zadnje pesmi razdelka namreč na plan pogosto prinašajo dvomi, negotovost, tudi občutek osamljenosti ali odrinjenosti od sveta. Čutim svojo samoto, hladno oddaljenost od vsega, svojo samoto. Po drugi strani pa se subjekt v danih časovnih in prostorskih koordinatah se mu prikazuje tudi nekakšno upanje, oziroma kot pravi sam, upam, verjamem v nov svet. Ob tem gre priznati, da se moč te poezije, ki ves čas upravlja nek most med človeškim in naravnim, neprimerno bolje odslikava znotraj krajših pesmi, ki jih polni naravna metaforika in kjer je subjekt večinsko odsoten. Predvsem zgolj kot zbiralec nekih notranjih vtisov ali zunanjih opažanj. Nasprotno, manj uspele se meni osebno zdijo daljše te narativne pesmi z eksplicitno izraženim subjektom, ki jih najdemo v srednjem delu, s ponovitvami in občasnim balastom deluje tudi kot nekakšen šum celote in sicerčne umerjenosti. Zato se mi zdi dobrodošlo, da četrti in zadnji razdelek predstavlja neko sintezo izmenjav ruralnega in urbanega sveta v bolj temačnih ovidih mimobežnega življenja prinaša tudi postopno pomiritu ter učinkovito zaokroži zbirko. Ni na ključe, da ta prestav razdelek zaznamuje citat Leveretove, ameriške pesnice, za katero je značilna religiozna in politično angažirana poezija, ki zagovarja domišljijo posameznika ter družbene spremembe skozi več kolektiva. V nasprotju, seveda, Jakobov lirski subjekt se ne predstavlja kot nekakšen angažiran revolucionar, če tudi je denimo v pesmi osamljeni glic ozreti neko željo po kolektivnosti. Ta vloga kolektivnosti je v bistvu prevzeta iz strani narave, kar je dobro predstavljeno v pesmi Kapljica, kjer v obučenju življenjskih naukov oblaka na majhnih kapljicah poteka personifikacija človeka z naravo. Podobno se izkazuje tudi pesem Angelvaru, kjer se stvari, duše, ljudi in živali sveta sekajo v enost pivanja. Prav hrepenjenje in hkrati samo soočenje lirskega subjekta v svetu je eden izrazitih močnih motivov v zaključnih pesmi, saj ima, kot ima narava dneve oblaku in dežja, ki mu obvezno sledi tudi svetloba, podobno velja za naša življenja. Za voljo tega zadnja pesem Zahvala že spomenljivim naslovom prinaša omenjeno umirjenost in hkrati z vprašanjem Sem nor, kadar zjutraj ostanem z občutkom, da je tako prav, tudi nekako učinkovito preobrašuje, ali ni v tem svetu dovolj zgolj biti, biti hvaležen za neka primarna izkustva, za lepoto, za bližne in neko vero v naravo, ki je pač naš smisel, oziroma od tam prihajamo. Se malo metaforično zaključa, ne? Ja, ta zaključa smo je malo presenetil, glede na vse, kar zdaj smo v teh treh dneh slišali. Dobro, naj ostane pri tem. Hvala, Aljaž, za enkrat. Barbara, besedo predam tebi. Ja, najprej bi se ti, Aljaž, upravičila za prej in dejansko po tvoji intervenciji sem videla, da sem bila res pokroviteljska in je to moj zdrs, ker priznavam tukaj. Drugo pa bi se, ker bom malo odšla, zahvalila Prangerju za to možnost, da sem lahko, čeprav nisem kritičarka, ampak zmeraj bolj vidim, da nisem. Ampak sem pač pesnica in sem pač tle igrala neko vlogo, v kateri se nisem počutila fajn in dober in to ste nekateri opazili z mojimi vzdihovanji in izpovedmi. Ne. Sem imela fajn. In to zato, ker je to ena taka zelo majhna, kot vidimo, skupnost. Ampak ta konkretni Pranger me je veliko naučil, vključno s tabo, Aljaž. V negativnem smislu? Ne, pozitivnem. Ker sem že tokrat nastopala in vlogi avtorice, je zdaj že drugič tudi, ne za drugič zaporedoma, ampak že drugič sploh, kot kritičarka, se mi zdi, da sem s tem izčrpala svojo aktivnost, aktivno udeležbo na Prangerju, spravo, da se zahvaljujem za to možnost. Torej, hvala. To je bila taka. Taka zahvala vsem vam. No. Hvala. Zdaj pa, da še povem malo, kako sem brala v svojem izpovednem načinu Lakoto Jureta Jakoba. Lahko rečem, da je, da sem imela težave pač pri branju in da me od začetka so se mi zdele, kot da so nekako preveč preproste. No, tako. Ampak potem, ko sem in tudi to vezanost na naravo z mene, ker nisem nikoli živela, pač sovmesten človek, nisem tako razumela. Ampak potem sem pa odkrivala zmeri bolj take zelo nežne oziroma zelo subtilne znake, kako je vendarle ta verski subjekt, to mi je bilo všeč, kako se umika, ne, da v bistvu pričuje, ampak da se zaveda, da je njegova prisotnost, recimo za to sivo kosov, kako si jo ti Aljaž tudi omenjal, kako je v nekem napetem odnosu in to se mi zdi, ker je to v pesmi, da ne gre seveda za enkratni, ampak da je to tudi človeštvo pač in živalstvo oziroma ekologija, ta, da je znotraj tega, čeprav ne, ni izredno, da bi tako prav izgovarjal, sem našla te aluzije. In da tudi ni tako preprost, mislim tudi v tem sprejemanju in tradicije in je recimo zame ta pesem Laminat, ki mi je bila super, kako tam polaga, mislim tudi tukaj sem tako začutila to lapidarnost, to preprostost, način, kako se z besedami dotika stvari, sem jaz del krasen, mislim super, ne sem stvari, tudi živali. Ne. Sprav, kako se umešča v ta prostor s to, bi rekla, neko občutljivostjo, previdnostjo, ja, tudi nostalgijo ali pa z nečim neko, ne vem, žalostjo, kaj s tem, kako bi lahko to še poimenovala. Mi je bil ta, recimo, laminat z Danetom Zajcem v zadnji razpoki in Askalo, ki je pol Askala Lala, ki je pol gre laminat, so mi zdeli tako super. Tako mi je tudi, če primerjam to z odnosom do predmetov, v recimo poeziji Jovanovič Klarise, ne, imajo tam predmeti čisto eno drugo funkcijo. Medtem ko tukaj, ne, bi lahko iz tega pol, iz te primerjave, recimo še naprej razvijala pravzaprav misel o tem soustvarjanju oziroma ustvarjanju sveta, ne, v odnosu do tega sveta, oziroma kako predmeti so, kako se jih dotikaš, kakšen je pomen tega. In, in tudi mi je bilo zanimivo, kako se recimo tudi kašelj nekako odtrga od kašljavca in postane recimo pač motiv oziroma pač nit, na katerega se naveže pesem in izvenil željo lirskega subjekta, da bi še sam kašljal s tem kašljem, ne? Se pravi ta neka empatija, ki je tako zelo močna. Za me je zelo intrigantno vprašanje, je potem takem bilo torej, razmerje med izgovorjenim in neizgovorjenim in tudi seveda neizgovorjenim. Se pravi, ravno ta enostavnost, ki mi je bila v začetku, kakor da je premalo, ne, se mi je potem po parih branjih izkazala ravno kot odlika. Ne, tega. Ampak imam še zmeri vprašanje, ne, tako sem ga recimo zapisala. Zame intrigantno vprašanje je, o kaj neizrečenega, a prisotnega, torej v meni kot bravki, ne, se pravi v tem prostoru med mano in pesmijo, se te pesmi nadaljujejo, kakšno sporočilo, kakšen smisel utrjujejo. Ne. Ali od mene tudi zahtevajo vero, ne. To se sprašuje. Kot da so stvari in dogodki utrgani od govorca in ta na nje nima vpliva, ni povezan s svojimi dejanji ali kot pravi v eni od pesmi, godi se mimo moje volje ali pa ki presega moje razumevanje. In se sprašujem, ali je ta presežnost tudi pa kot vprašanje, ne, citat, nevrotično vozlišče sodobnega subjekta. Ne. In zaključim s tem odprtostjo, vsekakor knjiga, ki jo je po moje treba zelo pozorno brati. Tako da sama sebe sem popravljala. Čas in vse popravljala. Hvala lepa. Hvala, Barbara. Mogoče del mojega razmisleka na tvoje ta vprašanja, pa deloma tudi vprašanje zate. V neki podstati te poezije je meni ves čas prisotna neka, kljub, ne, vse se dogaja mimo mene, ne, neka upornost, prav upornost, ki se mi ne zdi v bistvu nič manjša kot pri Maji ali pa Esadu ali pa, ne, če hočemo zdaj izpostavljati. Ne. Kako ti to vidiš? No, tako, v meni se kljub temu, ne, da gre za ponovno različno govorico. Ne, da... A lahko kaj več o te upornosti, veš? Mislim, jaz je tako... Kot da je na nek način del pač te vere ali ne, tudi tega, kar hkrati pa zahteva pol od mene, ne, v tem, ne, če, ne, da tudi jaz v bistvu nekaj verjavam in da v bistvu ena taka ustrajnost, neka pozicija, v kateri imaš deloma, če mereš okoljivo zelo na hiter občutek, da te lahko karkoli, da te piš vetra lahko premakne, da piš vetra lahko premakne ljudski subjekt, ampak v bistvu, ko to še enkrat veraš, da ta veter malo tudi nima šanse. Tako sem jaz to, tako jaz v bistvu ves čas berem to poezijo, no, pa tudi meni mogoče ni blizu poezija s toliko podobami narave in tako, no. Ampak da je tle ena tako klenost, no, ena taka povezava, vendar ne prizemljenost, no, ena taka, da zelo trdno stoji na tle. No. Ja, moram reči, da absolutno spoštujem to. Spoštujem. Se pa sprašujem v tem smislu, koliko je pač... Ena poezija je pač odprta dialoško z bravca bolj, ne, druga je pa zaprta za kompromise, kot je Maja napisala, kako že. Se je mogoče tukaj ta, bi mogoče to vprašanje tako preoblikovala. Ne, absolutno spoštujem to pozicijo, zelo. In me tudi intrigira v tem smislu, da sem šla pač, da jih zahteva več. Aha, nekaj sem zgrešila, pa še, aha, spet sem nekaj zgrešila. Se pravi, v tem smislu me je potegano, ne. Se pravi, da, ne bi niti ja, niti ne hotla reči, ampak malo Zato, mi tudi, zato sem tudi tako rekla, ne, to, ta moderni pa nevrotično vozlišče, ker na vides ga ni, ne. Ampak potem pa vendarle vidiš, da se pa v teh drobnih detajlih pa kaže, je pa, če bi pač občutke govorila, ne, tako, imam pa občutke, kako je to, umeščeno besedilo, zdaj ta, tista nit, ki sledim, no, je, je zelo stabilen, tako, ampak tako, na tak fajn način lahko tudi reče, kako da se malo, kako se osedeš in čutiš to težo, kako pač, in je to, je krhko in ni krhko, ne, to, to je tako, ne vem, če sem kaj povedala, no. Ok, hvala. Doma, še ti zaključilo? Ja, to, kar se tiče popolnosti, nekaj se je rekla. Mislim, samo tako. Je ta pesem, ki je tudi Jole Brown počela rekla, žalostni tekst. Se mi zdi tudi to en tak, pač mislim, pač prikaz tega nekega, mislim, tudi principa poživetja, ne vem, hkrati pač krhkosti kot pač kitara, ki pač je nek inštrument, ki je neko, mislim, to ne osvetljen soncem, se odseva in, in potem so te strune, ki so pač pač ponucane, ne, tudi in je, mislim, zadnji vers v tem stilu, da pač, pač mogda bo ravno tista struna, ki je pač najbolj znucana, ja, pač najdlje pač preživela, ne, v smislu, da se nam dostavlja. Tako da, mislim, imaš, mislim, da pač konstantno tudi te neke, neko, pač poikalavanje s tem, ne, s konceptom, pač tepom, te, tega nekega opisovanja, ne. Je pa ja, mislim, se ste, mislim, tudi ti si futbola povedal, ali tako tudi pač, pač podatkovane stvari bom, pač jaz sem še na hitro šel čez, ja, pač motivika, ja, ki se v zbirki ponavlja, ptiči drevesa, pač pogost motiv je tudi jablana, pač specifično iz tega vidika. Sad je pač trta v naslovni pesmi, vsakodnevni naravni pojavi, vezani na letne čase, pač poosebljanje ljudskega subjekta skozi njih, pač narava predstavlja življenje, neko lahko pač človeškega srca, ko sem si jaz pač nekako interpretiral. Subjekti je podrejen in nekako živi v skladu z njo, hkrati so omenjeni pač motivi vključno s subjektom, del nečesa večjega, neke univerzalne povezanosti v urejenost. Ja, pač razpoloženska, refleksivna, lirična poetika z umirjenim tonom, pač pesnik podoživlja in opisuje okolico v skladu z lastnim pač počutjem ga v srka in pač kontemplira zunanji svet je zrcala notranjega. Pač pesmi so nekakšni situacijski razpoloženski očrti, zapiski pač nekega danega trenutka. In tudi pač ta pesem, ki si tudi omenil, ptič pesem, ne. Sem jo tudi jaz nekako pač počrtil, kjer se pač, pač pesnik dejansko do te mere identificira s, s ptičem, da se pač dejansko pač postane ptič. Ne. Ja. In se mi zdi, da, da je tudi leta neka težnja po, mislim, pač to pesnik nekako jasno ubesedi sedanjik, pač kot edino časovno razsežnost, ki, mislim, pač to življenje v trenutku, se mi zdi, da je tle pač tudi zelo pomembno. Pač recimo, ne vem, živali imajo to, ne, mislim, pač nimajo nekaj pač konceptov preteklosti, ali pa pač neke anksiozne pač prihodnosti ali kako koli že. Se mi zdi, da v nekaterih pesmih da tudi pač tendira k tej sedanjosti, k tej enočasovnosti. No. Pač kljub vse splošni, ne vem, nostalgični pač intonaciji. No. In ja, mislim, žalostne prsti meni v tem oziru tudi sem jih izpostavil. Pač laminat me je malo mogoče pač ritmično zmotil, no, pač te v pogledu celotne zbirke me je malo pač vrgu z ritma, ker je pač tak nek pač preskok v čist nek, skoraj v nek surrealističen moment tudi, ne. Mi je pa ena ključnih mogoče ta Angel Varuh, no, kjer je tudi, ki je sicer daljša, in, ampak mislim, da vsebuje pač neko ključno razmišljanje o teh pač pretočnih dušah, ki se, mislim, da nasloni na pač lastno pač pesnjenje. Tudi pač ta vers, včasih se duša zateče v življenje drevesa ali kamna ali rože. In se mi zdi, da pač ravno to pač pesnik počne skozi pač proces pesnjenja v zbirki. Ne? To je neko uživljanje v pač motiv, pač motiviko in identifikacije z njim. Tako da se mi zdi ta pesem tudi ena taka, ki pač mogoče izstopa iz tega vidika. Pa tudi pač posrečena se mi zdi ta Škrgjančeva, mislim, ta pač poskus. Pač tam to ne Škrgjanec moment, pač ta pesem, ki je se mi zdi tako, pač ne bi ločil, če ne bi vedel, da gre za Jakoba, tako da. Tako. Kod je on napisal? Ne? Mislim, ja, se mi zdi zelo dober, ja, zelo Škrgjan, v stilu Škrgjanca. No, ja, tako, tako da. Nisem vedela, da je omaže šlaga. Ja, to. Ali sem nastala ali ne. Ne vem, še na koji se govorim. Ja. O omaž, vse kako je. Šala pa. Ne, mislim, da je bolj vprašanje, če si, mislim, če je to nastalo spontano v nekem momentu, pa si potem dobil asociacijo, aha, to je kot, recimo, pač ena pesem od Toneta bi lahko bila, ja, ali je to namensko. No, vse. Na tem, verjetno sem bil, moram priznati, da se zdaj ne spomnim, čist. Niti kdaj se točno tudi napisal, kako sem jih napisal, ampak gotovo sem bil pod vtisom branja ali pa mogoče poslušanja Toneta Škrgjanca. In se nekako nisem mogel premagati, da ne bi tudi jaz posegal po nečem, ker pač Tone Škrgjanec v svoji poeziji. Pač ne, ne vem. Tukaj ne. Ja, kot en omaž sem to tudi v tem za samo pesmino želel storiti poklon poeziji, ki jo imam rad, ki sem jo dosti poslušal, pobral. Tako. A bi se želel mogoče odzvati na kaj konkretnega, kar je bilo rečeno? Ne vem, mogoče ta vera v naravo, ne, je bila tokrat izrečena in ponovljena in seveda je, ne da se spregledati, da je cela zbirka oziroma so vse, ampak velika večina pesmi je motivno je to en tak pač nek svet narave, če to tako imenujemo. Težko bi se strinjal, da gre, da ima lirski subjekt eno, da je narava neko zatočišče in da se pač pomirjenost, ta, ne vem, kakaj zlitost za naravo, kot je neko Aljaž razvijal. Ne vem, če bereš pesmi, vidiš, da ni pač govorec pesmi, pesniški glas, je tudi v nekih antagonizmih, a ne, v, čeprav niso to, to je vse toliko bolj ko ne zamolklo, zastrto, a ne, ni nič, jaz pač ne pišem toliko udarno in ampak vseeno, jaz nisem vernik narave, ali ne, tudi verjamem, da v moje pesmi, če jih človek natančno bere, da je težko, težko prideno prav do neke take slike, da gre to za, ne, nek panteizem ali to, kar se tega tiče. Po drugi strani pa in tudi povezavi s tem, se mi zdi, da je tu sicer je zelo, ne vem, malo zakrito ali pa nekje v zadju, ampak vendarle jaz čutim in tudi, ko sem pisal te pesmi, sem bil v nekem religioznem kontekstu. Ne? Mislim, da je ta religiozen kontekst v vaših branjih bil spregledan, ne? Oziroma nekako kot da ga ni. Ne? Mislim, da to, to je da sicer zanimivo, da je potrebili to branje. Mislim, da je imel priložnost zaraz poslušati. Dobro, bi se še tu drug mogoče vključil v to debato? Denis, prosim. Jaz bi se navezal na Barbaro Kuhn. Meni se ti točno to, da opisan novinato mi je nam iz te... Mislim, najboljši mi je Huckleberry Finn, pač, po vsemi razlogov, pač. Ampak ta novinata je fantastična, ampak sem tudi spomnil na moj najljubši pesem Dirty Harmony, ki sem mislim, da je prve dirke po Google Dana se zdaj, ki igra harmonika, če se prav spomnim, ti se malo še zdajša, kako sem prav. Rože pa je. Ja, to me je najljubša pesem in to pač zaradi tega nekako tudi ta pesem na mene deluje. In mi ne zmoti ritem dirke, ne. Mi je nekako tudi bilo neko plast, ker pri ostalih pesmih je tak, imam nekaj ambivalentni odnos, to je kot je tudi Barbara rekla, da mogoče so preveč jasne. Da je pač, meni tudi posebno, ko sem bral pač prvič, pa drugič, pa potem posledno drugi strani pa res tudi ne veš, mogoče pa je to, da si pisal, ti so dobri na zdravem, pač da je tak jasno, ne, tako težko se potrebi za tega. Jaz moram reči, da pač podobe, ki jih izbira, pač ne, mi je ne blizu s tem smislu, da je res to pesem, ki ga zdi na metaforo. Čisto jasno postavljam na metaforo, potem je uspela do konca, kar bi meni osebno bilo vedno všeč in je všeč. Ampak tu pa mi je dobro, ampak mi mogoče premalo široka metafora. Da enostavno, ko gre ta linija, ko začeti do konca, da subjekt vedno namiguje samo na en pomen. Mogoče še nekaj vdate malo zadaj, ampak da poskuša nekak usmeriti bralce, da pač to pa moraš razmeti tako. To se mi je zdelo tako pred nekaterih pesmi, ravno. Za razliku od tudi prejšnjih pesmi, ki so mi tako zelo všeč in tudi zraven tega laminata, ki ima tudi mogoče malo širšo konotacijo, ampak v drugih kapucika, recimo, ne, ja, so fantastične. Drugače pred Savera, kjer si jo gledali samo umenil, meni se zdi, sem to čutil zato, pač neko vero v nek optimizem, da še nekaj je več kot samo to, kar se dogaja mimo nas. Ne, tako da pač, kljub temu, da je slabo, on vedno zaključi z nekim pozitivnim obratom, da pa ja, pač plače se strajati, tak je, ampak ja, da, pač, neki ta pozitiv dodatek, no, ki se mi zdi, da je neko vero, neko upanje. No, rato pač, v smislu neke temelje, neke dele. Ne, pa, da to, kam več. Jaz bi dala besedo Maji, ki je predvidena. Če Denis ne morem mimo metafora, jaz ne morem mimo dekla. kar je mene pri te zbirki najbolj prevzelo, oziroma je glih ta ritem. Ritem je zelo trd. In ne bi pričakovala toliko trdega ritma v neki naravi, neki, kar se mi je zdelo, da bi teklo, da bi nekaj, ampak glih to mi deluje. In to, ko si prej ti rekla upornosti, mi glih ta ritem mi zraven da to upornost, mi da, ker ritem je trd in je... meni teče čez celo zbirko in to je nekaj, kar v bistvu me do tega pripravilo, da sem šla še enkrat brati. Ker sem najprej opazila ritem, šele na to sem v bistvu šla res tudi vsebinsko bolj podrobno, ampak to je bilo tisto prvo in to mislim, da če se navežem na tvoje vprašanje prej, no, recimo pri Andreji ali pa pri meni je bolj pričakovano, če se izrazim s to besedo, ker je tudi poezija sama taka bolj navzven, bolj tako. Medtem, ko tle me je pa glih to presenetilo in krati zaradi tega navdušilo. To. Igor? Ja, jaz bi se pa malo spet na to vprašanje te vere v naravo. Jaz sem vedel eno kritiko za zbirke, ne vem, če si jo videl, da so dobro slugavljena. Kaj je? Sem naravno to vprašanje malo problematiziral, ker se dobro sletov ljudi ne bere. Jaz sem še kar začal napisal, zbirka, ki se te vedno značuje kot pesnika narave in sem tudi to odnos do narave malo problematiziral in sem jaz to zbirko bral, zdaj ne mozim počuvati. Prosti, ti si bolj sodobnosti? Jaz sem objavil, ja, kritiko ceno lakote. Ne? Ja. Jaz sem tam šel ravno na to, da je mene zmotili, da se te vedno odločili kot pesnika narave. Sem šel to tudi, ko se ti ima podobno kot ti rekel, da je narava res vedno noter, ampak jaz sem to zbirko bral malo kot prehajanje v odlične svetove in se narava tudi se suva in ruči in ena zadnja gre morda v nek trn srdenčni nič, pa tudi kot je že podaril, ne, je v bistvu, da potem, je potem tle prihajal nek urbani svet, ne, in jaz sem potem bilo kot neka padec vase in vrnitev v neko urbano okolje zadnjo pesmijo. Tako da jaz sem tam nekak rekel, je to narava, je to izmišlja, je to mestno okolje, je to risanka, vse skupaj, ja sem tako razmišljal. Nisem, sem probal malo ta koncept neke murmurske narave v tvoji pesmi razgraditi, da to ni ta ista. Ne. Tudi malo skozi to razmišljal, da ne zadnje živimo v svetu, kjer se narava je prisotna, ampak v človeškem svetu, kjer je posod internet, kjer ni več pravih večkih ljudi in tako. Ne. In te ne moramo kar zbožno menačati. Ne. Se misli, da sem probal tudi natančen brat, da dejansko ni tako, že ko se je meni tudi v prvem branju zazdel. Ne. Zakaj pa danes murim, pa sem pa gledal, se to je morda ena dekonstrukcija murna, ne, morda se lahko tako berem. Tako mislim, da sem ravno ta problem narave, da ti misli čisto samo petsk narave se neče. No? Ampak tudi, gotovo pa tudi to, no? Mislim, da je vidno malo vračaš. Tako, no, se to ste tudi že povedal. Ne, da ja, mislim, mene so pač zelo usmerjali pri tem branju te citatine, ki se pojavljajo pred razdelki, ki zelo veliko dajo. Ne? Se konc koncev religioznost, kot sem rekel, se bodi tudi vid na nek način ob sami omembi tiste pesnice, ne? Denis, ki pač je značilno za njo religiozno pesništvo. Mislim, za različna branja so pač te citati so mene tako nekako usmerjali, no? V neko možno branje. Lahko seveda bi tudi brez citatov bral, ampak... Ja, se mene so tudi, ja. Se mi zdi, da meni se zdi tako, kada je on zdrž na naredi, začne bo zvornom, z nekom fiksnim pojmom narave, ki se potem razgrojuje in kot si te rekel, pride v neko urbano okolje, oziroma ne vem, v neke točke živijo, ne vem kaj, neko čisto meditacijo, ne? Pa neko pošanje dobrega in zdravo, ja, neko soočenje skačuje, pa to če skoro spomnim, pa tako. Ampak potem, pa kar nekrat spet tisto okno in ženska kot skrivnostom. Je pa res, da je veliko neizrečenega, ne? To, da neke konkretne družbene referencije pa ni top noter, ne? To se bodo strinjam. Ne? Mislim, da je preveč. Da je preveč. Poeziji nasplošno. Ja, ja. To, da rekle morda koga, kar ima drugačno usmeritev, ne? Pa se že bolj angažmaja, pa ne vem, prepoznavnost našega sveta, morda kaj malce zmanjka, ker res gre kar v neko psihologijo, tvojo meditacijo gre. Mogoče se meni tukaj zdaj, to mi je zanimivo, da izpostaviš ta religiozni moment, ker se mi zdi, da ko bereš te knjige, da te pesmi, da je ravno ta preprostost tako malo v nekih odmevih spominja na neke, ne vem, sufijske mojstre, ampak ne, v tem smislu, ta premut, ne, da te sili vedno znova brati, kaj je zdaj to, ne, ali tako kot, ne, je Barbara izpostavila, ne, aha, a je sem to, ali je zdaj kaj zadej, ne? In da je to dejansko neka meditacija, kot je to tudi zvanjalo, ne? Tako? Jaz sem pa da sem to reči, v bistvu ravno tako v navezavi na to, ne, da pač vidimo to poezijo, no, in potem gremo nazaj gledati, ali je to res samo, mislim, to, kar piše, ali bo pa kaj še zadej, ne. Sem pa sem pomislila na to, da je to mogoče potem že ena taka navada, ki jo pridobimo, če pač recimo da beremo to poezijo, ki je res tako, da je zelo polna nekih aluzij, pa vsega mogočka in potem se navadimo, da je pač mora biti nekje zmeraj še nekaj skrito in če mi videte, da je bilo skrito, potem smo najbolj šli nekaj narobe brali, ne? In potem pa upano poskušamo najti tukaj, kje pa tukaj catch. Vem, da se meni recimo zgodilo čisto preprevajanje, ko sem prevajala recimo nekaj iz latinščine, ko sem oči vsak stavek preobrnil. Potem sem pa dobila nekaj preprosto tekst iz angliščine, kjer pa sploh najprej sem bila čisto tako zgubljena, ker sploh ni bilo treba stavkov, mislim, da so bili skratki, sploh ni bilo treba stavkov preobračati, jaz sem pa tisto gledala tako z vseh strani, mogoče pa gledam vse nekaj, kar je en trik, kar bi jaz morala tukaj podruntati. Samo zdaj, meni je dejansko to prav oddih, no, mi je to vred eno reč, ki jo tako vem, pač enostavno doživiš, mislim, jaz imam pa že zelo rada take vtise, no, impresije, recimo tudi prav iz narave, čeprav jaz sem tudi mestni človek, no, ampak mogoče imam rad zaradi tega še raje, pač to, ko grem nekam ven. Tako da ja, mogoče je to neka malo profesionalna deformacija, no, z tega stališča. Zmeraj mislimo, da mora biti tukaj še neka podstat v zvezi z neko družbeno kritiko ali pa nekaj z nekimi strašnimi metaforami pa to. Potem pa mogoče hodila še reči to v zvezi s temi ritmom, ne, ko je Maja rekla, da tukaj čuti recimo en tak trd ritem, ki ga je nekaj pričakovala mogoče pri takih, ne vem, impresijah iz narave, ne. Potem sem se morala spomniti na tisto pesem od Teda Hughesa, kako naslikati lokvam, ne, to paint a water lily. Tam, ki pravi v bistvu, da ne moreš naslikati lokvanja tako, da gledaš samo tisto idilično, ne, tist na površini, cvet, lepo in vse, ampak se moraš zraven tudi zavedati tistega, kar je recimo nek tist boj za preživetje, tist, kar je pod gradino, kar se ne vidi, ne. Pač vse to, kar se dogaja spodaj, te strani medsebojne bitke, rib ali žvetje, vode in tako naprej. In da če se tega ne zavedeš, potem tudi ne moreš pravzaprav tudi tistega ta zgornjega, kao idiličnega dela lukvanja, ne moreš ustrezno naslikati. No in potem sem se spomnila na to, da mogoče ravno to, da je tukaj tak ritem, recimo, ki je mogoče malo trši, ne, da ravno to mogoče daje potem tudi še neko polnost tudi s tem opisom, ki delujejo mogoče nekateri, mogoče tako zelo, ja, lahko celo idilično ali pa recimo, ne vem, preprosto, ampak ravno to, ko ima pa tudi to neverbalno hrbtenico v tem ritmu, da jim pa daje to še eno večjo polnost. Na ta način. Dobro, mogoče še kdo? Ok, potem pa se na pozadnji kritiški debati letošnjega 16. Prangerja želim najprej zahvaliti našim trem kritikom, ki zaključujejo svoj mandat. Barbara, najlepša hvala. Hvala Aljaš in hvala Doma za to konstruktivno debato, za to, kar je izpostavila mlada kritika, da ste brali z empatijo in sicer niti ne nujno do avtora, ampak do knjige. Hvala. En aplauz. Hvala letošnjim pesnikom, Esadu v odsotnosti, hvala Jure, hvala Varja, hvala Kaja, hvala Andreja, Milan, Alenka, nekdo mi manjka? Maja. Clarisa, ki jo tudi danes ni več z nami tukaj. Hvala za vsa vaša pojasnila, hvala za sprejemanje tega, kar ste slišali. In najlepša hvala tudi aktivna publika. Jaz sem imela občutek letos, da smo res vzpostavili tako zelo različne dialoge. Hvala Bravo, Denis. Bravo, Denis. Vedno za hec izpostavim tudi statistiko. Razveseljivo, letos smo imeli kar 6 pesnic in 3 pesnike. Skupni starosti, mislim, da letos kar mladi, 45 let. Kritiki so bili samo leto starejši kot lani, 41 pokrat. Malo za hec, malo za res. Hitimo na kosilo, masaže, počitek, veselje. In potem zvečer se vidimo ob 19.30 v Aninem dvoru. Ana, malo se dobimo kje skupaj, pa gremo, se dobimo pri recepciji. Se dobimo mogoče 15 minut pred. Ja. 7:15. 7:15, se pravi po recepciji ali pa Recepciji. 7:15 se dobimo pri recepciji, pa gremo skupaj, čaka nas slavno ti zaključujo s podelitvijo nagrade striperevi na kajenki. Tako se imete, hvala ti. Hvala.